EO Radio 1. Het NOS-journaal. De evacuatie van Afghaanse ambassademedewerkers is door het kabinet maandenlang uitgesteld, meldt de Volkskrant. Noodoproepen zijn volgens de krant maandenlang genegeerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het de conclusies uit het artikel niet deelt. Ambassademedewerkers hebben zo lang mogelijk doorgewerkt omdat zij nodig waren voor de afhandeling van de tolkenregeling. Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit voor de cultuursector, bijvoorbeeld optredens in concertzalen. Vanaf 25 september mogen die weer doorgaan met maximaal 75% van de reguliere bezoekers. De kaarten die niet verkocht mogen worden, worden gecompenseerd. Noord-Korea heeft voor de tweede keer in korte tijd een rakettest uitgevoerd. Twee raketten kwamen terecht in de internationale wateren tussen Korea en Japan, meldt de Japanse kustwacht. Afgelopen weekend deed Noord-Korea ook al twee testen met kruisraketten. Door de druk op de intensive cares kunnen 7 ziekenhuizen in Nederland nog altijd de kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet volgens de planning leveren. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. De druk op de zorg wordt niet alleen veroorzaakt door het coronavirus, maar ook door onder meer het RS-virus. En de Chinese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk is niet welkom in het Britse lagerhuis, zolang China geen einde maakt aan de sancties tegen een aantal parlementariërs. Die sancties volgden nadat zij kritiek hadden geuit op de mensenrechten situatie in China. Het weer dan nog. Af en toe valt er nog een bui. Later breekt de zon wat vaker door. Het wordt vanmiddag 19 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dit is nog het restantje van de ochtendspits. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer en een kwartier vertraging. Ook een kwartiertje extra ben je kwijt op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek. En op de A50 van Arnhem naar Os is de vertraging 10 minuten tussen Ewijk en Ravenstein. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Het kabinet nam tot 2 dagen voor de val van Kabul dus geen besluit over het moment waarop lokale medewerkers van de ambassade en hun gezin in veiligheid gebracht zouden worden. Publicatie van de Volkskrant vanochtend. Onze spraakmaker is oud-staatssecretaris en kroonlid bij de SER, de Sociaal-Economische Raad. Ook de voorzitter van de RAI-vereniging, Steven van Eyck. Welkom. Goedemorgen. We gaan straks na 10:30 praten over de zorgen die u heeft. Met name ook de blik gericht op onze democratie en politiek Den Haag. Dit komt er dan ook nog eens bij op het bordje. Ja, dat gaat natuurlijk door. Hè. Je ziet dat naarmate Afghanistan natuurlijk een grote rol gaat spelen, komt er steeds meer naar voren. En ik begrijp goed dat bewindslieden nu zeggen, ja, ik herken me dat niet in dat beeld. Maar het is wel behoorlijk ernstig. Dus ik neem aan dat de Volkskrant ook niet met zoiets zomaar komt. Dus die zullen zich toch op de een of andere manier oriënteren op een bron. En die moet natuurlijk wel naar buiten komen. Ja, en dat zal ongetwijfeld ook in felheid over gedebatteerd gaan worden vandaag. Ja. Voor het Mediaforum is hier ook de hoofdredacteur van Omroep Friesland, Ingrid Spijkers. Welkom, Ingrid. Goedemorgen. Ja, wat al werd gezegd door Steven van Eyck, die verantwoordelijke bewindslieden herkennen zich niet in het verhaal. De Volkskrant meldt het wel. Heb jij het gevoel van weer iets op het bordje? Ja, zeker. Het complete beeld, of toch het beeld wat steeds naar buiten kwam, chaos. Het oranje vlaggetje wat door de vrijwilligers is bedacht en uiteindelijk door Buitenlandse Zaken is overgenomen. Nou ja, niet van tevoren nadenken. Ja, dat beeld wordt wel versterkt hierdoor. En het beeld ook natuurlijk. Aan de ene kant heb je die hectiek en een noodsituatie gehad. Aan de andere kant, er was al langer een datum aangekondigd. En er is natuurlijk al heel veel wat in gang gezet kunnen worden. De vraag is inderdaad wat we duidelijk gaan krijgen. Middels ook dat debat en de journalistieke producties. In het Mediaforum gaan we ook terugblikken op de persconferentie. Daar valt ook nog genoeg over te zeggen. En naar aanleiding daarvan hebben we ook de stelling in Stand.nl vandaag. Werkgevers moeten werknemers om een vaccinatiebewijs kunnen vragen. We zijn ook benieuwd. Werkgevers hebben we genoeg zometeen aan de telefoon. Maar hoe staat u daar als werknemer tegenover? Laat van u horen. 0800 1101. En via de site kunt u natuurlijk ook meepraten. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Zeg. Ben je eigenlijk nog gevaccineerd? Natuurlijk mogen werkgevers vragen of je gevaccineerd bent. Het is bizar. Alleen, werknemers hoeven op die vraag geen antwoord te geven. Enorm ingewikkeld voor werkgevers. Want privacy is een grondrecht. Wat alleen niet mag, is het vastleggen of je gevaccineerd bent. Don't ask, don't tell. Just keep it to yourself. Werkgevers in de zorg mogen voortaan vragen of hun personeel gevaccineerd is tegen corona of niet. Voor hoeveel paar procent ben je dit aan doen? En vervolgens is het de werkgever die aan zet is om te doen wat er nodig is voor een veilige werkomgeving. Don't ask, Ja, iedereen zou op een veilige plek willen werken. Maar ja, is het daarvoor nodig dat een werkgever gaat vragen om een coronabewijs? Vindt u dat een prettig idee of niet? En wat wilt u graag als werkgever? Hier aan tafel een werkgever en voorzitter van de Arbo-commissie van de SER. Met andere woorden, Steven van Eyck, werkgevers en werknemers moeten in gesprek hierover. En ja. Enig idee wat daaruit gaat komen? Want we hoorden vanochtend al vakbonden die niet staan te springen. Nee, jullie hadden vanochtend ook Kitty de Jong, de vicevoorzitter van de FNV, al even in de uitzending. En die gaf ook praktische voorbeelden van hoe lastig dat is. Werkgevers, dat is natuurlijk zo, die hebben tot taak om te zorgen dat er een veilige werkomgeving is. Maar de integriteit van de werknemers en de grondrechten die we hebben om ook het antwoord op de vraag, heeft u een vaccinatiebewijs te weigeren, die ga je maar niet zomaar opzij zetten. Mm-hmm. Nou, is wel een beetje de vraag, hoe gaat dit spelen? Want we kunnen wel in Nederland zeggen, ach, die anderhalve meter grens, die is weg en we gaan gewoon met die 3G's werken. Hè? Dus je bent getest, genezen of gevaccineerd. Buitenland doet dat al, heeft daar goede ervaringen mee. Maar dan gaat het vaak om bijeenkomsten die vrijwillig zijn. Dus je gaat naar een concert, of je wil naar een festival, of je wil naar een café, en dan laat je dat zien. De relatie tussen een werkgever en een werknemer is een hele andere. Daar is een gezagsrelatie, en dan kan dat ook wel eens een beetje intimiderend overkomen, mm-hmm, als zo'n vraag wordt gesteld. Tegelijkertijd zal die werkgever zeggen, ja, maar zolang wij nog een coronavirus in Nederland hebben, ben ik verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dus het is de vraag of op de werkvloer überhaupt die anderhalve meter wordt afgeschaft. Ja, ja. U denkt dat eigenlijk daar gewoon van, misschien handhaven we gewoon die anderhalve meter, en daarmee creëer je al voor een groot deel een veilig werkklimaat. Ja, en handen wassen en al die andere regels. Ik heb vanochtend ook even gebeld met wat werkgevers om te vragen, hoe zitten jullie daar nou in? En die zeggen, ja, wij hanteren het gewoon, want anders is het niet werkbaar. En ja, wij twijfelen toch met het vragen van een coronavirus. Maar dat betekent dus ook dat meer mensen thuis moeten blijven werken, omdat mede werd gezegd van niet iedereen kan naar het werk komen op het moment dat je die anderhalve meter moet hanteren. Ja, dat is helemaal waar. En dat staat weer een beetje in contrast met de uitspraak die gisteren is gedaan over het versoepelen van de regel dat thuiswerken de norm is. Hoe je dat nou precies moet interpreteren, nou, dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Maar is het nou de werknemer die daarin kiest, de werkgever, het onderling overleg? Soms is het ook praktisch onuitvoerbaar. Er zijn bijvoorbeeld heel veel kantoren in Amsterdam, op de Zuidas, en die hebben van die kantoortuinen waar iedereen bij elkaar zit, maar dan moet je dus wel met 2000 man naar de 10e tot en met de 20e verdieping in een liftje van 2x3. Ja, dat gaat hem niet worden op anderhalve meter afstand binnen een half uur tijd. Dus ook praktisch gezien is het de vraag of je die oude situatie wel kan herstellen met de richtlijnen die nou zo'n kabinet geeft en ja, die echt ook nog voldoende onduidelijk zijn. Ja. Ingrid, hoe doen jullie bij Omroep Friesland? Hebben jullie erover gesproken? Ja, we hebben gisteren meteen al even op voorhand erover gesproken van wat gaan we doen. Alles was al uitgelekt, dus dat kon. En wij hebben ook gezegd, wij gaan het niet vragen. Wij gaan wel vragen van medewerkers die namens ons naar een evenement gaan waar een corona-check moet komen, om dat ook te doen. Ja. Dat vragen we wel van mensen bij evenementen. Hè. We hebben natuurlijk nog wel wat sportevenementen. Maar op de werkvloer gaan we het niet vragen. En hebben we echt gezegd, we gaan uit ook van eigen verantwoordelijkheid. Mensen die zich niet veilig, prettig voelen met anderhalve meter, dat niet meer geldt. Uh-huh. Dat houden we toch nog. Ik denk dat wij dat nog een hele tijd in stand gaan houden. In stand houden. Ja. Om het gewoon werkbaar te houden voor iedereen. Maar werken jullie ook willen met ZZP'ers? Ja, wij werken ook met ZZP'ers, zeker. Maar als zij voor ons naar een evenement gaan, vragen wij dat ook. Ja. En als we op de redactie komen, dus niet? Nee. Nee. Zou je het graag willen vragen? Zeg maar, als jij het helemaal alleen voor het zeggen zou hebben? Nee. En waarom niet? Nou, omdat ik het toch een... het is privacy. We zijn al enorm aan het polariseren met z'n allen. En ik denk dat ik heel erg... geloof wel in eigen verantwoordelijkheid. Als je die verantwoordelijkheid bij mensen neerlegt en ook steeds zegt, als je twijfelt, ga testen, dat de allerbeste oplossing is. Je moet in gesprek blijven en je krijgt toch gekke verhoudingen. Dus is veel gereageerd vanochtend. Biek Nijs die is het juist eens met de stelling. Hij zegt, als werkgever heb je die verplichting om je werknemers te voorzien van een veilige werkomgeving, waar we het net over hebben. Dus mag er op het werk niet gerookt worden. En ben je bijvoorbeeld bij de bouw verplicht om een helm te dragen en schoenen met stalen neuzen? Met andere woorden, voor mensen die niet gevaccineerd zijn, is een werkplek gevaarlijk. En ik kan me goed voorstellen dat je dat als werkgever wil voorkomen. Irene is het juist oneens, zegt ze. Zij is zelf ZZP'er in de jeugdhulpverlening. Het is schijnveiligheid. Een gevaccineerde kan het virus ook door. Geven. Het zijn uiteindelijk vooral ook medische gegevens en dat is gewoon privé. Wouter van den Berg is commercieel directeur van een compound company. Ik kreeg onlangs in het bedrijf te maken met aardig wat coronabesmettingen. Meneer van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. Aardig wat? Hoeveel zijn dat er dan, als ik vragen mag? Wij hadden de week voordat we de zomerstop ingingen 9 positieve gevallen. op een bezetting van 65 mensen. Dus u kunt u voorstellen, dat is echt voor ons... Ja, en dat had bijna een ramp geweest als het niet toevallig net voor de zomerstop was. Ja, ja. Daardoor konden we alle mensen in productie naar huis sturen. En hebben we voorkomen dat we 1 of 2 weken de productie stil hadden moeten leggen. Want dat had de consequentie dan kunnen zijn. De discussie is natuurlijk naar aanleiding van de persconferentie van gisteren... waarin demissionair minister De Jonge zei... ik ga dat ook juridisch laten uitzoeken wat mogelijk is. Zou u het fijn vinden als u uw personeel erom kan vragen? Jazeker. Het zou ons enorm helpen als we het op zijn minst zouden kunnen vragen. Dat mag ook, hè? Vragen mag. Ja, maar goed, de mensen mogen hoeven geen antwoord te geven. Nee. En verder mogen we nog maar relatief weinig met die gegevens doen. Kijk, ik ben absoluut geen voorstander van een vaccinatieplicht. Dat gaat in mijn ogen veel te ver. Maar op het moment dat je weet welke werknemer wel of niet gevaccineerd is... kun je daar met bijvoorbeeld de indelen van de ploegen en de inroostering rekening mee houden. En dat zou al een hele stap voorwaarts zijn. Want hoe zou je daar dan met inroostering rekening mee houden als iemand niet gevaccineerd is? Die zou je bijvoorbeeld op dagdienst kunnen zetten, zodat je wat meer toezicht hebt op het handhaven van die 1,5 meter. Want ik denk dat dat een maatregel is die wij nog wel een tijdje zullen handhaven. Mm-hmm. Te voorkomen dat mensen gewoon te lang te dicht op elkaar werken. De vaccinatie is één ding, maar ook de andere zaken zoals niet naar het werk komen als je symptomen hebt. Ja, het zijn toch wel dingen die er voorlopig wel in blijven, denk ik. Maar als ik probeer dat voor me te stellen, dat u dan weet wie er niet gevaccineerd is. En die wordt dan de hele dag extra in de gaten gehouden ongeveer elke stap die iemand zet. Is het niet te dichtbij? Dat klinkt akelig, maar ja, precies, maar daarom vraag ik het ook. Er zijn allerlei manieren om op een goede en positieve manier toch wel ervoor te zorgen dat mensen bewust bezig zijn met het risico van besmettingen. Dus ik gaf maar een willekeurig voorbeeld. Andere voorbeeld wat ik voorbij heb horen komen, bijvoorbeeld in de zorg, dat mensen die niet gevaccineerd zijn wat minder op afdelingen hoeven te werken waarbij de hele kwetsbaren liggen. Dat vind ik allemaal hele valide argumenten en valide overwegingen van werkgevers om met hun personeel om te gaan. En op dit moment zitten we in een beetje rare spagaat waarin we het, u heeft gelijk, wel kunnen vragen, maar eigenlijk niks met die antwoorden kunnen doen. Nee. Dus dat beperkt gewoon de mogelijkheden om daar op zo'n manier mee om te gaan, dat je die veilige en gezonde werkplek die je verplicht aan dat werkgever aan te bieden, ook aan te kunnen bieden. Heeft u het gevraagd eigenlijk aan mensen? Nee, het rare is natuurlijk, in een klein bedrijf weten mensen toch wel redelijk veel van elkaar. Dus we denken het wel te weten. We kunnen er alleen zo weinig mee. En als je het dan gaat vragen, we zijn bang dat we dan in een discussie komen die niet constructief is. We willen ons graag natuurlijk sowieso aan de wet houden, maar ook gebruik maken van de instrumenten die de wetgever ons aanreikt. En die dan ook gebruiken om te zeggen van oké, je bent niet gevaccineerd, het is jouw keuze. Laten we kijken hoe we daar op zo'n manier mee om kunnen gaan dat jij niet per ongeluk een extra risico bent voor jouw collega's. Ja. Ik denk dat als we dat gesprek wel aan kunnen gaan, maar dat vereist wel iets meer wettelijke mogelijkheden om dat gesprek aan te kunnen gaan dan nu het geval is. Dank u wel, Wouter van den Berg, directeur dus van het bedrijf Compound Company. Dan naar Ron Michel, is ook werkgever, maar dan in de productie van staal. Meneer Michel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U wil het juist niet weten? Nee, ik hoef het niet te weten. En waarom zelf, niet? Kijk, ik vind het een kwestie van privacy en dat wil ik hoog in het vaandel laten staan. En ik hoop dat ook in Nederland dat een goed blijft wat voor iedereen toepasbaar blijft. Mm. Ik moet voorstellen dat in het verleden tot nu toe ik ook niet mag vragen of iemand ziek is en om welke reden. Dus laten we zeggen de reden van ziekte waar het verzuim om gaat. Ja. Ik vind dat in dit verhaal hetzelfde. Ook zie je bijvoorbeeld bij sportblessures. Daar heeft de economie ook best wel wat schade van. Dat weten we ook met z'n allen. Die zijn alleen niet besmettelijk, hè, sportblessures. Daar zit misschien wel een verschil in. Wat zegt u? Die zijn niet besmettelijk. Daar zit misschien wel een verschil in. Goed, dat klopt. Alleen ook daar mag je niet naar vragen in die zin. Maar kijk, een griep is ook besmettelijk. Hè? Ja. Als ik afgelopen jaren kijk naar wel eens wat griepperiodes, hebben we ook wel eens met een kwart bezetting gezeten of met minder. Of dat je denkt van, nou jongens, dat gaat lekker. En we hebben ook in ons team mensen die ooit getracht hebben het griepprik te nemen om daar beter mee weg te kunnen komen. En daar eigenlijk totaal verkeerd op reageerden. Mm. En daardoor alleen maar meer last hadden. En ook die griepprik niet meer nemen. Dus ja, het geeft geen zekerheid. En ook wat een van de vorige mensen in uw uitzending net zei... gevaccineerd kun je ook het nog doorgeven en het ook net zo hard nog krijgen. Ja, misschien wat minder, maar als je immuunsysteem goed is... dan heb je daar, denk ik, meer vertrouwen in. Ik weet inderdaad dat de jongen daar gisteren ook wel de nadruk op legde. Met name als u zegt net zo hard, dat hij juist dat duidelijk wilde maken. Als je gevaccineerd bent, draag je veel minder stoffen met je mee. Je hebt het veel minder lang, dus je draagt het wel degelijk veel minder over dan niet gevaccineerden. Even voor de volledigheid ook, hoor. Maar vindt u het überhaupt belangrijk? Wat zegt u? Ja, dat is zijn stelling, maar u gelooft dat hem niet. Is niet een feit. Ik geloof het niet, nee. Maar dan vertrouwt u de wetenschap ook niet? De wetenschap is ook verdeeld. Ik lees wetenschappelijke stukken die andere dingen beweren. En het minder verhard aangeven door waar liggen de risico's en waar hebben we het over. En de andere kant zegt het juist iets andersom, à la Hugo de Jong. En laten we het in neutraliteit zeggen, het zal wel in het midden liggen. Maar dan zie ik het in gevaar en risico even erg of minder erg, hoe je het noemen wil, als griep. Maar dan, en dat is mijn invulling hoor, maar dan heb ik het idee dat u sowieso niet veel waarde hecht aan de hele vaccinatie. Klopt dat? Dat is mijn persoonlijke. Ja. Dat klopt, dat mag u vragen. Ja, daar ben ik ook niet schuw over om daar mijn mening over te geven. Nee, dus dat scheelt dan ook dat het u eigenlijk sterkt in uw mening om daar niet naar te hoeven vragen en te willen vragen? Ja, misschien wel. Kijk, je hebt ook een verantwoordelijkheid als werkgever. Ja. Maar ik vind het lijken dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. We hebben al zo'n betuttel cultuur in Nederland. En als we niet oppassen, ook daarbuiten. Maar ja, het zijn volwassen mensen. En we weten allemaal het beste. Als ik kijk naar hoe mensen leven, hoe men toch hun conditie op peil houdt, gezond proberen na te leven, met eten, met van alles. Ja, dan zijn er ook mensen bij die dat minder goed doen. Maar ja, die heb je overal. U zegt dat is ook iemand zijn eigen keuze. Uw standpunt is duidelijk. Dank u wel, meneer Michel, voor het bellen. Oké, graag gedaan. Tot ziens. Fijne dag. Tot ziens. Jasmine de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. U bent fotograaf. Het oneens ook met de stelling dat werkgevers moeten kunnen vragen naar een coronabewijs. Hoe gaat dat nu? Ik weet niet of u zelfstandig fotograaf bent of niet. Ik ben zelfstandig fotograaf. Okay. En als je ergens naar een klus gaat of gevraagd wordt, wordt er dan iets verwacht? Nee. Ik heb nog nooit de vraag gekregen of ik gevaccineerd was of niet. Nee. En dat moet zo blijven wat u betreft? We zitten een beetje op een glijdende schaal. Nu zou dit mogelijk moeten zijn. Straks, als je naar een ziekenhuis bent geweest, wat moet dan bekend worden van je medische gegevens? Het gaat u met name om, ik wil mijn medische gegevens gewoon niet prijsgeven. Dat gaat een werkgever niks aan. Dat gaat een werkgever niks aan. Ja. En ik vind ook niet dat hij het mag vragen. Nee. In het verleden ben ik in loondienst geweest. En ja, als je dan een keer ziek meldt. Ik ben niet zo vaak ziek, maar als je een keer ziek meldt, dan vind ik niet dat ze er gevraagd moeten worden. Wanneer, hoe lang, nee. Dat soort dingen. Als het u gevraagd zou worden, zou u dan antwoord geven? Ik ben niet zo moeilijk in dat soort gegevens. Ik kan hier gewoon zeggen dat ik gevaccineerd ben. Mm-hmm. Daar gaat het eigenlijk niet om. Nee, maar ik vraag me af hoe dat dan in de praktijk gaat. Als u de vraag krijgt en zegt ik geef daar geen antwoord op... en je loopt het risico om de klus niet te krijgen... in hoeverre zet dat druk op het feit om het dan maar wel te zeggen? Dat zet behoorlijke druk. Zeker na de coronatijd of tijdens de coronatijd... heb je een stuk minder opdrachten gehad. En eigenlijk moet je je spaargeld gewoon weer zien op te krikken. Mm-hmm. Dus in zoverre... Zegt, dus laten we de weg niet gaan bewandelen. Zeker een druk opleveren. Ja, helder. Dank u wel. Jasmine de Vries was dat. Werkt dus als fotografe. Dan ga ik praten met Peter Langebach. Hij is bestuurder van het Maastad Ziekenhuis. Meneer Langebach, goedemorgen ook. Goedemorgen uit het Maastad Ziekenhuis. Rotterdam meldt zich. Rotterdam meldt zich. Heel goed. Met trots. Ja, ook onze burgemeester. Zo kennen we u. Ja, de beste burgemeester van de wereld. Ja, daar is de hele stad trots op volgens mij. Hè. Hadden we ook een standpunt.nl aan kunnen wijden? Doen wij niet. We gaan nu even op die persconferentie door. Met name heeft het wel binnen de zorg ook voor onrust gezorgd. Worden vanochtend ook al vakbonden vanuit de zorg van registratie van een coronabewijs. Dat heeft er alles mee te maken dat men in de zorg natuurlijk met zeer kwetsbare mensen werkt. Hoe wenselijk is dat, wat u betreft? Nou, allereerst heb ik de discussie in uw programma niet kunnen volgen, want ik loop nu even uit een vergadering. Ja, dat geeft niet. Ik kan niet inspelen op de eerdere sprekers. misschien een paar dingen voordat ik daarop inga. Ik ben sterk voor vaccineren. Ik denk dat dat de oplossing is om als maatschappij uit deze crisis te komen. Maar ik ben tegen verplichte vaccinatie en ik ben ook tegen verplichte registratie. Vanuit de autonomie van de mensen gedachte. Dan naar wat er gisteravond mogelijk wordt gemaakt. Sinds gisteravond mogelijk is, is die vrijwillige registratie. Kijk, op zich is dat dus prima. Vrijwillig betekent dat mensen daar geen bezwaar tegen zullen hebben. Ja. En daarom zullen aangeven of ze dat niet gevaccineerd zijn. En dan valt mijn belangrijkste bezwaar, die verplichting, die valt dan weg. Maar alleen, want anders gaan we weer een registratie en een bureaucratie in het leven roepen waar we niks aan hebben, als we dus iets hebben aan de data. Dus we moeten goed, even goed kijken wat we dan met die data kunnen. Mm-hmm. Even voor mijn ziekenhuis, het Maastricht ziekenhuis, ook wij hebben een OMT in ons ziekenhuis. En die zijn aan het nadenken over wat er gisteren allemaal gezegd is en hoe wij daarop in moeten spelen. En dan zullen we daar volgende week als raad van bestuur een besluit over nemen. Ons uitgangspunt, en ook vooral mijn uitgangspunt als bestuurder, is dat er in een ziekenhuis veilig moet worden gewerkt. Ja. Veilig voor de patiënten, maar ook veilig voor de collega's onderling. En daar zit wel een bezwaar tegen die registratie in. Het is namelijk niet zo dat als je gevaccineerd bent, dat je dan niet meer het virus onder je kan bij je kan hebben en niet kan overdragen. Nee, precies. Dus dat betekent altijd, ook al registreren we, dat betekent altijd dat in de samenwerking in een ziekenhuis er sprake moet blijven van afstand, 1,5 meter afstand, dat de hygiënemaatregelen die we hebben, bijvoorbeeld 5 keer handen wassen rondom de contacten met een patiënt, 5 keer, dat die hygiënemaatregelen belangrijk blijven en dat we die moeten volgen. En dat als je geen afstand kan houden, dat je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondmasker moet blijven gebruiken. Ja. En we moeten dus oppassen dat we denken van nou, iemand is gevaccineerd, oké, dan vervallen alle andere maatregelen. Mm-hmm. Die blijven belangrijk. En misschien als laatste, ik weet niet hoeveel tijd er nog is, maar als laatste wat ik vind ik belangrijk om te zeggen, dat als we gaan registreren en er dan achter komen dat er op een bepaalde afdeling, neem een IC van een willekeurig ziekenhuis, er bijvoorbeeld 20% niet gevaccineerd is. Ja. Gaan we die mensen dan verbieden om op die IC te werken en 20% van de capaciteit afschalen? Wordt u de vraag eens? Dat zou ik niet doen. Dat zou ik echt niet doen. Ik denk dus dat je kan in een ziekenhuis veilig werken met die maatregelen die ik net noemde. Persoonlijke beschermingsmiddelen, afstand als dat kan en die hygiënemaatregelen die je moet nemen. Want anders ga je een heel klein risico, ga je vervangen door forse minder capaciteit op bepaalde verpleegafdelingen in ziekenhuizen, maar ook op intensive care. Je creëert eigenlijk juist roosterproblemen. Ja, je creëert een roosterprobleem. Met andere woorden, ik vind, kijk, nogmaals, vrijwillige registratie. Mm-hmm. Ik vind het ook goed dat het nu goed in beeld is gebracht in onze maatschappij waar wat de vaccinatiegraad per regio is. Ja. En als je daarnaar kijkt, ik werk in Rotterdam-Zuid, ik zei het al met trots. Ja. Daar is 58% in Rotterdam is 58% gevaccineerd. Het laagste percentage van de grote steden. Dat zal zo zijn reden hebben. In Urk is de vaccinatiegraadpercentage 20%. Ja. Volgens mij kunnen we allemaal invullen wat daar de argumenten voor zouden kunnen zijn. En dat vraagt dus een ander beleid, een andere informatievoorziening voor die groepen. En daar moeten we aan gaan werken. Dat doen we in Rotterdam trouwens ook. We zijn de markt opgegaan, we zijn de moskee ingegaan. Maar dat zegt u, dat vindt u nu belangrijker dan dat er bij u in het ziekenhuis geregistreerd moet mogen worden, zo gezegd. Ja, helder, ik vind dat dus een schijn. Ik vind dat dus een schijnveiligheid. Ja, want even, de discussie ging er net even over van, ik hoor gisteren de jongen zeggen, het is, je bent minder besmettelijk op het moment dat je gevaccineerd bent. Nou, dat zal zo zijn. Hè. Ja. Dat is volgens mij wetenschappelijk aangetoond. Dus daar loop ik niet voor weg. Nee, want het zei net iemand anders. Ja, de ene wetenschapper zegt dit, de andere wetenschapper zegt dit. Volgens mij is de wetenschap daar redelijk unaniem over, dat je minder besmettelijk bent op het moment dat je gevaccineerd bent. Ja, en ik volg als bestuurder ook altijd de wetenschap. Ja. Zeker als het goed onderbouwd is. Dus daar ga ik ook niet over in discussie. Maar ook de wetenschap heeft aangetoond dat als je gevaccineerd bent, dat je het virus over kan dragen aan patiënten en collega's. Dus 100% dus voor die veiligheid. Mensen geldt nog steeds al die maatregelen die ik noemde. Helder, meneer Langebach. Hartelijk dank. Blijf trots. Geen dank. Op Rotterdam-Zuid. Peter Langebach was dat. Dan hebben we het natuurlijk heel de tijd over even wat wenselijk is. Maar dan krijg je het ook nog over de uitvoerbaarheid. Steven van Eyck zei net al, het is ook best lastig wat iedereen zou willen, wat ieders belangen zijn en hoe je dat kunt uitvoeren. Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Goedemorgen, meneer Verhulp. Goedemorgen. Dit raakt, om het even in de officiële termen te zeggen, die privacywetgeving, het recht op lichamelijke onschendbaarheid. Hè? Als ik dat, als we dat goed hebben opgezocht zo, internationaal is dat geregeld. Kost dat dan maanden, zo niet jaren voor Hugo de Jonge om het überhaupt uit te zoeken? Of kan zoiets heel snel geregeld zijn? Dat kan relatief snel. Het kan bij wet. De grondrechten kun je op zich terzijde schuiven is te veel gezegd, maar kun je wel beïnvloeden door wetgeving. En op het moment dat er echt wetgeving komt, dan kan zo'n regel worden ingevoerd. Dus op het moment dat hier een wet kan snel, ja. Belastingwetgeving kunnen ze binnen een paar dagen invoeren. Maar hier zal de Raad van State zorgvuldig naar willen kijken. De Tweede Kamer zal erover willen discussiëren, de Eerste Kamer ook. Dus je bent wel een paar maanden verder voordat het ingevoerd is. Ja, ja. En dan wordt er gekeken of de noodzaak dusdanig groot is dat het waard is om die lichamelijke onschendbaarheid te schenden. Moet ik het zo zien? Ja, wat er gebeurt is dat nu niks is geregeld over die schending van de lichamelijke integriteit wettelijk. En dan gelden de basisgedachten van de grondrechten. Dus uitgangspunt is nu, je mag niet van iemand verlangen dat hij aanvaardt dat hij moet worden gevaccineerd. Maar op het moment dat de wetgever een belangenafweging maakt en in die belangenafweging tot een andere uitkomst komt, dan kan dat individuen worden opgelegd bij wet. Ja. Dat moet dan wel een zorgvuldig wetgevingstraject hebben. Er moet een zorgvuldige belangenafweging hebben plaatsgevonden. Maar als het gaat over het beschermen van de volksgezondheid, kan dat bij wet wel worden geregeld. Ja. Steven van Eck? Ja, het is natuurlijk heel interessant om even het Verhulp aan de lijn te hebben. Want dat is de voorzitter van de commissie medezeggenschap van de SER. Dus als iemand weet welke rol ook voor werkgevers en werknemers in deze discussie is weggelegd, dan is het mijn dierbare collega Evert. Wat vind je daarvan, Evert? Nou ja, ik zou vinden dat als de wetgever, dit maakt de dag Steven leuk om je te horen. Ik zou zeggen dat als de wetgever hiertoe beslist, dan is het eigenlijk iets wat de werkgever gewoon mag uitvoeren. Dan heb je de medezeggenschap eigenlijk een beetje gepasseerd. Ja. Maar dan is mijn vervolgvraag, als die wet kan er dan doorheen komen, maar wat voor conclusies kan een werkgever daaraan verbinden? Wordt dat ook in die wet vastgelegd? Dat zou dan moeten. Ja. Kijk, de vraag is, en dat zei de meneer uit Rotterdam-Zuid al net, kijk, de vraag is of je de samenleving verder helpt door een vaccinatieplicht in te voeren voor mensen in de zorg. Mm-hmm. En daar is de vaccinatiegraad relatief hoog, maar zeker niet volledig of op een volledig dekkend niveau. En het gevolg daarvan is dat als je tegen die mensen zegt, u mag uw werk niet meer doen tenzij u zich laat vaccineren, een heel belangrijk deel zal uitstromen. En dan heb je misschien wel het paard achter de wagen gespannen, want dan heb je wel alleen maar gevaccineerd in de zorg, maar een schreeuwend tekort aan personeelsleden. Ja, ja. Terwijl, en dat zei die man ook, terwijl het misschien heel goed denkbaar is dat je ook op andere manieren aan een voldoende bescherming komt. Nou ja, dat is volgens mij iets wat deze ochtend in het afgelopen half uur wel boven komt te drijven. Dat er op hele andere manieren, als ik ook werkgevers hoor, wordt geprobeerd om die veilige werkomgeving wel zo te houden of in ieder geval te creëren. Dank u wel, Evert Verhulp. Meer verhalen komen er ook via de app binnen. Sowieso dat we in Nederland weer ontzettend lastig aan het doen zijn. Dat het in heel Europa al veel makkelijker is. Vroeger moest je ieder jaar een TBC laten testen, zeg maar, bij de GGD, zo'n krasje. Niemand vond dat heel bezwaarlijk. In militaire dienst werd je verplicht een pokkenvaccinatie te krijgen, terwijl daar toch zeker gezondheidsrisico's aan zaten. Ook dat werd toen heel normaal gevonden. Kortom, de reacties lopen uiteen. Bewegen is goed, fietsen is beter. Dus kom naar de magazijn opruimweken van fietsvoordeelshop.nl. Fietsen en e-bikes uit voorraad, nu extra scherp geprijsd. Maar wees er snel bij, want op is op. Dus ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Precies 100 jaar geleden maakte de wereld kennis met deze epische stille film. En nu brengt Wishful Singing deze weer tot leven. Der müde Tod. Beleef het meeslepende verhaal over liefde en dood op grootscherm met live muziek door Wishful Singing. Tickets via wishfulsinging.nl. De magazijn opruimweken duren tot en met 3 oktober. Dus ga snel naar fietsvoordeelshop.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Schat?

Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten en het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. De vrijheid van een kleine groep om zich niet te laten vaccineren beperkt die van de overgrote meerderheid die dat wel heeft laten doen. Hugo de Jonge ging er best stevig in tijdens de persconferentie. Is dat ook effectief? En stemt het einde van de avondkrant tot weemoed? Dat bespreken we in dit mediaforum met Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Mark Chavan is politiek journalist bij De Correspondent. En natuurlijk onze spraakmaker, oud-staatssecretaris en voorzitter van De RAI, Steven van Eyck. Eerst eens kijken wat jullie is opgevallen in de media. Mark Chavan, jij wilde graag even de aandacht voor een cartoon van Fokke en Sukke in NRC gisteravond. Allemaal naar aanleiding van de cartoon. De spotprint van de Ruben L. Oppenheimer. Fokke en Sukke is, ik zou de radioluisteraars aanraden om pijlsnel via het appje even mee te kijken. Precies, via radio1.nl. Het mooie is dat ze, er staat onder Fokke en Sukke, zoeken de nuance. Wat vind jij eigenlijk erger, die cartoon van Oppenheimer of de aanslagen van 9/11? Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dan zie je dus twee torens waar de bekende petjes van Fokke en Sukke op liggen. En op een potlood komt, naar ik aanneem, Ruben Oppenheimer, de cartoonist, aanvliegen. Ja. Dit naar aanleiding van de rel over de cartoon die Ruben zaterdag bij het stuk van Tom-Jan Mees in NRC publiceerde, waarop je de twee torens zag, waarop je de glimlachende Mark Rutte over beide torens zag. En op een bezemsteel kwam Sigrid Kaag aanvliegen. Mm-hmm. Waar Ruben heel veel kritiek Oppenheimer op was. Had net de strafzaak achter de rug van de vrouw die hem de dood had toegewenst. Ja, nadat het 2 jaar was blijven liggen, die zaak, eindelijk een mm-hmm. voorwaardelijke straf voor die mevrouw. En de aangevallene was de cartoonist die door allerlei mensen werd beschuldigd van vrouwenhaat, ja. Schandelijk gedrag. Onsmakelijk, seksistisch, alles kwam voorbij. Seksistisch, ja. Noem het maar op. En wat vind je dan nu van deze? Waarom vind je dit zo sterk? Ik vind deze cartoon van Fokke en Sukke zo, omdat ze aangeven dat als je in de cartoon de nuance zoekt, dat de cartoon eigenlijk gaat stotteren. Moeilijk, moeilijk. Een cartoon is niet genuanceerd. Nee. Een cartoon maakt iets scherp duidelijk en schuurt en doet pijn. En het grappige is dat mensen cartoons briljant vinden als ze het ermee eens zijn. En pijnlijk en grensoverschrijdend en onbetamelijk als het toevallig hun vrienden of hunzelf betreft. En ik denk dat het goede is dat Ruben in Op 1 en in een groot stuk voor de rechtbank wat hij heeft gehouden, wat ook in de NRC is gepubliceerd, duidelijk maakt om de mensen te behagen. Ja. Maar om de discussie te voeden en mensen wakker te schudden. Jij zegt al, Ingrid, toen je ziet net deze Fokke en Sukke, geweldig. Om ja, die reden zeker. Ook, wat Mark Chavan schetst. Wel een, ik zie het ook wel een beetje als een steunbetuiging aan... Absoluut. En terecht, ik vond het gesprek in Op 1, ik was wel een beetje dat ik dacht, nou ja... Ja, dat is veel nabesproken inderdaad. Ja, het hele gesprek in Op 1. Ja, oké. Nou, dan gaan we dat niet doen. Maar ik vind het een fantastische... deze cartoon geweldig. Ja, deze Fokke en Sukke. In de nuance is die bijzonder krachtig. In de nuance is die heel krachtig. En tegelijkertijd kan je geen cartoon maken die genuanceerd is. Het is een mooi doel. Dat is precies waarvoor ze zijn. Ja, hij is mooi. Dan, Ingrid Spijkers, willen we eerst luisteren? Of wil je hem eerst toelichten? Laten we even luisteren. Vind je het goed als wij dat ook gaan doen? Ik heb met Henk overlegd. Je weet dat we het vast laten leggen. Nou, ik hoef je vader niet uit te leggen hoe dat dan werkt. maar je hebt Henk zijn zegel. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Licht. Bent u Johnny Karel de Mol, 42 jaar, afkomstig uit Laren... en klaar voor ja-nee? Ja. Is uw nichtje Linda nu jaloers dat u wel een dagelijkse talkshow heeft? Nee. Het ja, nee. Het ja, nee, hè. Van Barend en Van Dorp. Misschien wel de vader van de talkshows. In deze talkshow-oorlog die er min of meer woedt, wordt dit element ingezet. Ja, en sterker nog, er is een officiële overdracht. En ik vond Frits Barend gisteren ook wel weer sterke vragen hebben, goede vragen. Dus ik ben benieuwd wat Johnny daarmee gaat doen. Maar ik vond het wel een mooi moment. Nou ja, in die zin misschien opvallend. Frits zegt, je hebt ook de zegen van Henk. Dus het is echt namens Barend en Van Dorp dat nu het onderdeel is overgedragen. Ja. Ja. Aan een van de talkshows waar we de eerste week, in hoeverre je de waarde aan hecht, is iets anders, die aardig de grond in werden geschreven. Ja. Waar alleen over werd gezegd, het is vooral gezellig, maar voor de rest stelt het niks voor. Nee, dus we gaan... Ik ben benieuwd. Een van de vragen was, zit je hier over 5 jaar nog? En Johnny zei heel duidelijk ja. Dus we gaan het zien. Ja, maar het signaal wat Barend en Van Dorp, of met name Frits Barend, hiermee afgeeft. Wat zegt dat jou? Ja, dat zegt mij wel iets. Dat hij het ziet zitten. En misschien heeft hij dat nodig. En we gaan zien of het zo is. Ik weet het niet. Maar je vond het een mooi moment. Ik vond het een mooi moment. Leuk. Dan terugblikkend op de persconferentie van gisteravond. Het verdwijnen van de 1,5 meter, de nachthoreca die tot middernacht open mag, en de coronapas die op steeds meer plekken verplicht wordt. Dat is een greep uit de aangepaste maatregelen die gisteren dus officieel bekend zijn gemaakt tijdens de persconferentie. De dagen daarvoor werd alles natuurlijk al zoals gebruikelijk naar buiten gebracht. Ingrid Spijkers, NRC kopte gisteravond met: kabinet haalt hard uit naar vaccinatieweigeraars. Heb jij het ook zo ervaren tijdens de persconferentie, met name uit de mond van Hugo de Jonge? Of het hard is, weet ik niet. Het was wel duidelijk. En ik denk niet dat het gaat helpen. Dus dat is eigenlijk het volgende. Ik denk, we zijn al zo gepolariseerd. Dus dit gaat ons allemaal niet helpen. En dit geeft ook wel een beetje aan... het probleem zit zoveel dieper. Het ligt al zoveel eerder. Het helpt niet mee, zou ik maar zeggen, om weer het vertrouwen in de overheid te krijgen. Aan de andere kant denk ik wel, al die mensen die wel gevaccineerd zijn, dat geluid vertegenwoordigt hij wel. Ja. En dat horen we toch misschien zo nu en dan ook te weinig. Te weinig, ja. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vond niet dat hij hard uithaalde. Ik vond dat hij voor zijn doen heel duidelijk was. En argumenten gaf waarom vaccineren belangrijk is en blijft. Mm-hmm. En waarom hij mensen aanmoedigt om dat te doen. En overigens, zolang 1,8 miljoen mensen niet zijn gevaccineerd en dus in omloop blijven en dus volgens deskundigen allemaal op een goed moment corona krijgen, blijft het gewoon nodig dat we op een andere manier zorgen dat zoveel mogelijk geïnfecteerde mensen niet in grote groepen terechtkomen en dus een vaccinatiepas. Ik vond dat hij dat goed en helder uitlegde. Wanneer is het helder en duidelijk en wanneer wordt het hard? Goed en duidelijk is niet hard. Nee. Hard is als je gevoelens krenkt van mensen die je niet met je eens zijn. Maar dat deed hij niet. Zullen we even luisteren hoe hij het zelf verwoordde? We moeten eerlijk zijn naar elkaar. Keuzes hebben consequenties. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Vrijheid is nooit onbegrensd. En komt nooit zonder de verantwoordelijkheid om verstandig met die vrijheid om te gaan. En de vrijheid van een kleine groep die zich niet heeft laten vaccineren, beperkt de vrijheid van een overgrote meerderheid die dat wel heeft gedaan. Het is duidelijke informatie, geven jullie aan. Steven van Eyck, ja. Horen wij ook hier Hugo de Jonge? Ja, dat was overigens wederom rechtgaarde Rotterdam natuurlijk. Kijk, hij is duidelijk en ik vind hem helemaal niet hard. En ik denk dat er ook een stuk frustratie onderhand binnen het kabinet gaat spelen, omdat die zegt, wij laten het aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en die wordt op een aantal fronten gewoon niet opgepikt. En daar willen ze nu een statement over afgeven. Dus ik denk dat dit ook een laatste stap is voordat men straks naar andere maatregelen gaat of daarover gaat nadenken. Mm-hmm. En ik hoop dat iedereen het echt ter harte neemt. Maar het is niet een verwijzing. Want die vraag kreeg hij ook, hè? Van, denkt u nu hiermee mensen over de streep te trekken? Ja, misschien toch wel. Dat mensen ook elkaar eens gaan aankijken en die verantwoordelijkheid tussen ouders en kinderen of anderen, dat je in ieder geval de gesprekken aanjaagt van wat vinden we er nou van? Maar dat zullen de mensen zijn die naar de persconferentie luisteren, maar niet de demonstranten die buiten stonden, Mark Chavan. Nee, ik denk algemeen dat de sociaalpsycholoog Dijkstra, die vanmorgen op de Radio 1-journaal een tweedeling maakt, die zei, je hebt de mensen die aarzelen, die nog een beetje langzaam zijn, en je hebt de mensen die zeer overtuigd tegen zijn. Die laatste ga je niet overtuigen. Die eerste groep kan je proberen te bereiken. En zo'n persconferentie als gisteren, ja, hoort zegt het voort. Die gaat weer discussies hier en elders en in koffiekamers opleveren. En degene die aarzelen en zeggen, ja, ik voel me een beetje gedwongen om het te doen. Die worden over de streep geduwd. Ja. En die hebben misschien iemand naast zich die zegt, het is heus goed. Kijk maar, al die mensen die gevaccineerd zijn, die zijn niet massaal doodgegaan. Nee. Dat is dan meer de positieve uitwerking. Want als je het hebt over de verharding in de maatschappij, waar we natuurlijk ook al het vaker over hebben gehad. Had later in de persconferentie de jongen het een paar keer over die mensen. En zij, waarmee die toch wel als een aparte groep neerzetten, kan het Ingrid Spijkers ook leiden tot juist verwoede discussies onderling tussen ons. Terwijl er al een aardige verharding is naar elkaar toe. Ja, of moet je daar niet rekening mee houden als minister? Nee, ik denk het niet. Ik ben het helemaal eens met jou en met jullie beiden. Hij was duidelijk. En hij vertegenwoordigt ook een hele grote groep die wel gevaccineerd is. En ik vind soms dat het alleen maar gaat over de mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar een hele grote groep heeft dat wel gedaan. En die vinden het ook fijn om een geluid te horen. Of het helpt in die... Nou, ik denk die groep die echt anti is, die krijg je niet meer. Nee, maar ik bedoel meer hoe wij met elkaar omgaan. De verharding die er is, of je nu nog meer het wij-zij-denken krijgt. Ja, wij-zij-denken, ja, nee, dat probeer je uit te blijven. Maar daar ontkom je ook niet altijd aan. En dat zijn de gesprekken, denk ik, die vooral op de werkvloer moeten plaatsvinden. Ja, waar we het net ook al over hadden. Kan dat ook het effect zijn van de woorden van de jongen? Dat je meer wij-zij nog krijgt? Mark? Nee, niet meer dan anders, denk ik. Nee, dat is er al. Dat is er al. Ja, en dat is al veel eerder begonnen. Ik denk dat je dat nu niet meer terug kan draaien. Er kwam ook nog wel een oproep van Rutte om vooral ook solidair met elkaar te zijn. Die kwam er dan ook nog wel achteraan. Wat opvallend was bij de persconferentie. En dat is een beetje afhankelijk van de pers wel genoemd, de andere keer niet. Is dat er nu heel veel werd gezegd, met name door Mark Rutte, op advies van het OMT. Is dat, Steven van Eyck, gewoon rugdekking zoeken voor je politieke beleid? Ja, volgens mij wordt er iedere keer gekeken naar waar kunnen we nu argumenten vinden om duidelijk te maken dat we een verstandige keuze maken. Ik mag dan in die coronadenktank zitten en daar komen natuurlijk ook met adviezen en aanbevelingen. En die zie je de ene keer wel terug en de andere keer totaal niet. En, nee. Maar dan kijk je gewoon wat in je eigen voordeel is. Nou ja, ik denk dat politici afwegingen maken op andere criteria dan wetenschappers of dan werkgevers- en werknemersorganisaties of wat dan ook. En die criteria moeten ze wel weten te staven met argumenten. En daarvoor gaan ze natuurlijk zoeken en ja, toch een beetje shoppen. Van wie gaat nu bevestigen dat dit de juiste keuze is. Ja. Dat lijkt me heel politiek over. Ja, zou het ook niet te maken hebben met wat er voor de zomer is gebeurd? He, toen alles vrij kwam en het OMT eigenlijk daarna in alle talkshows zei... had niet gemoeten. Nu staan we voor de herfst. Dus ik denk dat ze zich wel weer... Ja. Zeker. Dat was mijn analyse gisteravond. Ja. Dat ik dacht, ze gaan nu toch weer meer naar de kant van het OMT. Omdat het de vorige keer helemaal mis is gegaan. Ja. Oh, je denkt wel heel politiek. Dat is ook wel leuk. Ja, dat klopt. Nou ja, maar als we daar dan op doordenken. Want later zaten die dag, zaten bij de talkshows bij Jinek zat Diederik Gommers. En bij Op1 zat Margriet Koopmans. Allebei natuurlijk lid van dat OMT. Waarbij Gommers duidelijk aangaf van we horen dit nu op advies van het OMT. Op advies van het OMT. Wij hebben als OMT 3 scenario's geschetst. En er is gekozen voor dat derde en daarmee meest risicovolle scenario volgens Gommers. Is dat dan, Marksje, van wat Steven van Eyck zegt over shoppen? En kijken wat, eigenlijk in mijn woorden, wat komt je goed uit? Ja, wat is je afweging op grond van wat de wetenschap aan scenario's biedt en wat je politiek denkt dat nodig is? Mm-hmm. In dit geval, Diederik Gommers gaf aan dat ze als OMT liever wat kleinere stapjes en wat vaker kleinere stapjes hadden gewild. En dat het kabinet nu meteen met grote stappen begon. Ik denk dat het is omdat het kabinet aanvoelt dat de mensen ongeduldig worden en dat de rek eruit is. En dat ze, wat ze toen met Dansen met Jansen voor de zomer ook, wilden ze mensen ook de vrijheid teruggeven. Ja. Dat ging te hard en ongenuanceerd. Nu proberen ze het heel voorzichtig te doen en met die coronapas in de hand te houden. Maar ze moeten shoppen, de politiek moet knopen doorhakken. Maar maakt het dan uit of je in een persconferentie hoort van luister, we hebben advies gevraagd aan het OMT. Die komen met 3 verschillende scenario's. Vanwege de maatschappelijke onvrede, de druk die er is, kiezen wij voor het meest risicovolle scenario. Of dat je te horen krijgt, op advies van het OMT doen wij dit of dat. Zit er een verschil in? Ik had het eerste op prijs gesteld, maar ze deden het tweede. Ja. Ze willen het niet te ingewikkeld maken. Je krijgt natuurlijk ook voortdurend kritiek van allerlei communicatiespecialisten die zeggen dat de troonrede en de persconferenties moeilijk te begrijpen zijn voor miljoenen Nederlanders. Wat dat betreft moeten ze het ook niet. Het is geen wetenschappelijk seminarie. Nee, maar nu krijg je de kritiek achteraf. Dit is Nederland. Dat is Nederland. Ja, ja. Steven van Dijk, want dan heb je het wel over transparantie. Bijvoorbeeld, in hoeverre laat je meekijken wat je beweegredenen zijn? Dat je hoeft niet alle nuances erin aan te brengen. En het is natuurlijk ook nog eens een keer zo dat die persconferentie wordt door mega veel mensen bekeken. En de discussies achteraf, waarin het OMT aangeeft, ja, wacht even, we hadden 3 scenario's geschetst, door veel minder mensen. Dus men weet natuurlijk ook wel de aandacht op de juiste manieren te verdelen. Ja. Daar zijn ze buitengewoon handig in. En iets wat ook al eigenlijk van het begin af aan wel gebeurt, is natuurlijk van tevoren duidelijk aangeven wat er gaat gebeuren, om met de persconferentie het nog eens in prachtige formuleringen naar buiten te brengen, terwijl we het allemaal al weten in Gert Spijkers. Ja. Ik begreep dat jullie bij Omroep Friesland voorheen nog aan het eind van een persconferentie een speciaal programma hadden. Ja. Maar dat hoeft eigenlijk niet meer. De burgemeester van Leeuwarden belde gisteren nog of zijn woordvoerder van willen jullie ook dat ik aanschuif na afloop? Nee, zeiden wij, doen we niet meer. We streamen het. We weten alles al. En we hebben de verhalen in de afgelopen 2 dagen al gemaakt. Ja. Ja. Is het, want we bij een van de vragen van journalisten kon Mark Rutte ook meteen refereren aan, nou, zoals u heeft gezien, er is een peiling over draagvlak geweest. Gaf hij daarmee haarfijn bloot, Mark Savan, wat het doel ook is van het lekken van tevoren, namelijk kijken hoe valt het maatschappelijk en kunnen we daar steun aan ontlenen? Ja, je kan het geen lekken meer noemen. Het is meer napraten, die persconferentie. Ja. Ja. Ik vind wat dat betreft eigenlijk onbeleefd voor de journalisten die worden uitgenodigd. Want je hebt al reacties op de reacties voordat de uitzending is geweest. Je kunt wel 3 dagen nadenken over een scherpe vraag. Vanaf zondag konden we nadenken over en iedereen kon al boos worden en daar kon al op gereageerd worden. Het is een raar soort ritueel, maar kennelijk vinden ze het handig. Nou ja, het is toch het doel om gewoon een beetje te kijken hoe vallen dingen. En daar kun je dan ook nog, kijk even naar de oud-politicus hier aan tafel, daar kun je ook nog je tekst op aanpassen en de manier waarop je bij de persconferentie... Het nieuwe lekken heet natuurlijk gewoon draagvlak creëren. En dat doe je op deze manier. En dat is natuurlijk al standaard. Ik bedoel, alles lekt uit. Prinsjesdag komt straks natuurlijk ook hier dan naar voren. En dat is om voor te zijn wat voor reacties er in de samenleving gaan spelen en daarop te kunnen reageren. Maar ik begrijp voor journalisten de frustratie dat je denkt van ja, wat kom je nou eigenlijk doen? Want alles ligt al op straat. Ja, wij hebben gisteren ook nog wel de overweging gemaakt. In het begin zonden we het allemaal ook nog al live uit op tv en op de radio en streamen. Daarna een programma. Nu doen we alleen nog wel streamen. En we hebben gisteren zelfs even over gehad, ja, moeten we dat wel doen? Ja. Want iedereen doet het. Iedereen weet alles al. En we weten alles al. Dus, en natuurlijk, hè, het is informatievoorziening, dus dat doe je. Maar is de persconferentie nou voor de pers of is de persconferentie gewoon voor het grote publiek? Het grote publiek. Ja, en daarom doe je het. Ja. Ja. Ja. Maar de vraag is dus of het daar nog, of dat doel nog heeft, wat je van. Nou ja, als er 1 miljoen mensen kijken, dan hebben die het verhaal gekregen met redelijk veel nuances. Waarbij overigens halverwege wordt afgebroken en moet iedereen politiek 24 zien te vinden op zijn televisie. Ja. Dus de vragen van journalisten waar vaak meer details uit duidelijk worden dan uit de officiële tekst, die wordt aan het grote publiek eigenlijk niet getoond. Nee, zeker. Maar dan moet je ook wel 1,5 uur de tijd nemen, want zo lang duurde die gisteren weer in totaal met vragen erbij van journalisten. Overigens, via NPO 1 hebben er 1,8 miljoen mensen gekeken. Nou, daaruit kun je wel concluderen. Precies, alle niet gevaccineerden, hoop ik. Ik denk het ook, Mark. Ja. Dan iets anders. Na het Parool gaat ook NRC stoppen met de middageditie van de krant in een groot aantal regio's. En dat betekent dat de avondkrant aan het verdwijnen is in Nederland. Steeds meer. Mark, en dan spreek ik jou even aan als oud-plaatsvervangend hoofdredacteur van NRC. Doet het je pijn? Ik ben er niet emotioneel over. Ik weet dat er een heleboel NRC-lezers zijn die de krant graag om 5 uur uit de bus halen en geen minuut later en geen minuut eerder. Mm-hmm. En het bedrijf dat NRC uitgeeft, het Vlaamse Mediahuis, is er daarin tegemoet gekomen door die krant 's avonds te drukken. Maar overigens is er een ochtendeditie waar de nadruk van de redactie op ligt. En eigenlijk ligt overigens de nadruk van de redactie op de journalistiek die ze nodig vinden, die online komt wanneer die klaar is. Dus je kan wel eens, als je de NRC online op donderdagavond bekijkt, die een prachtige mooie grote interviews van de zaterdagkrant lezen. Ja. Dus het is meer een soort. Dus de boel is al aan het verschuiven. De boel is aan het verschuiven. En ik denk dat Mediahuis, zolang de avondeditie uitgeeft, als ze bang zijn dat als ze de mensen naar de ochtend dwingen, dat ze opzeggen of te talrijk opzeggen. Mm-hmm. Maar wat je dus nu krijgt, dat de bezorging van de avond NRC in Amsterdam, die samen met die van het Parool gebeurde. Parool wordt uitgegeven door de Vlaamse concurrent DPG. Mm-hmm. Samen met de Volkskrant en Trouw. En het AD en alle regionale kranten. Vroeger van de Wegener Groep. NRC kan niet alleen zijn eigen bezorging in Amsterdam in de avond betalen. Althans, Mediahuis wil dat niet. Het is verliesleidend. Dus houd op met bezorgen s'avonds. Maar heb jij dan zoiets, ja prima, dit is gewoon de ontwikkeling die we inzetten? Of doet het in die zin, nee, je zegt, ik ben er niet verdrietig over, maar wordt het een afsluiting van een tijdperk, moet ik het zo zeggen dan? Mijn verdriet speelt geen rol. Ik vind NRC ongelooflijk goed bezig en ik ben trots op wat ze doen. En dat lees ik overal en nergens waar ik maar iets te pakken krijg. Maar ik denk dat het Mediahuis wacht met de avondkrant landelijk afschaffen en zeggen, jongens, 's morgens hebben we dezelfde krant en dan heb je hem een halve dag eerder. Dat ze dat pas doen als de laatste verstokte avondlezer een rouwadvertentie heeft gekocht. Dat deden ze zaterdag heel talrijk, want er waren 10 pagina's overledenen. Hou op, ja. Oh, die lees jij dan ook wel? Ja, natuurlijk. Ja. Ik lees de hele krant. Ja. Is het eigenlijk in Friesland is de stap al gezet? Ja, 2013. Wij hadden twee avondkranten, Fries Dagblad en Leeuwarden Krant. En die zijn ook naar de ochtend gegaan, dezelfde reden. En een papieren krant is natuurlijk je vriend. Hè? Dat is meer je qua gevoel wil je die op tafel hebben op een bepaald moment. Ja. Dus dat is bij de Leeuwarden Krant ook, heeft dat wel even zin gedaan. Maar dat was voorheen, als je thuis komt van je werk, pak je krantje. Ja. En dan ga je lekker zitten. Ja. Maar inmiddels is iedereen daaraan gewend. En heeft het hun uiteindelijk volgens mij niet al te veel. In het begin wel even, maar daarna is dat ook opgelost. Ja. Als je kijkt naar de hoofdredacteur van het Parool, Camilla Leupen, die heeft over journalistieke en praktische redenen. In hoeverre is dat gelijkwaardig aan elkaar? Of speelt het een wel meer dan het ander? Nou, ik denk dat uiteindelijk het geld het beslist. Als het te duur is, dan doen we het niet meer. En de journalistiek praktische reden is denk ik dat het Parool een heleboel landelijke en wereldstukken met het AD samen doet. En dat gaat in de ochtend. Dus journalistiek is het makkelijker om in diezelfde stroom mee te gaan. Ja. Je moet stukken warm houden tot de middag anders. En niet alle stukken kunnen dat hebben, want er blijven nieuwe dingen gebeuren. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is het. Ja. Steven van Eyck, was je een avondlezer? Ja, je leest de hele dag alles. Ja. En zeker de combinatie met online. Dus ik begrijp de afweging die is gemaakt wel degelijk. Het is ook niet zo dat mijn dagritme nu ernstig verstoord wordt, omdat de avondkant er straks niet meer is. Maar je pakt het de hele dag als combinatie. En ik denk dat geld inderdaad de hoofdrol speelt. Maar dat geld wordt wel opgehoest door de abonnees. En die abonnees bepalen uiteindelijk wat ze wel en niet willen. Dus in die zin zal men keuzes moeten maken. Ja. Nou goed, vooral dit is de eerste stap in ieder geval. Ja. En de rest gaat nog volgen, zoveel is duidelijk. Jan Beuving. Ja, goedemorgen Guylaine. Goedemorgen ook mevrouw Spijker, minister Van, meneer Van Eyck. Ja, ik las van de week ook in de Volkskrant. De Volkskrant heeft op zo'n donderdagmiddag al de televisiecolumn voor de vrijdagochtend op de site staan. Het loopt door elkaar heen. Het is echt... ik vrees de einde oefening over een jaar of 20. Enfin, jij zit te kijken naar mijn blaadje. Ja, de kleine lettertjes. Ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Je komt me toch verstaan. Na de persconferentie. Als ooit de atoombom valt, dan zullen er twee dingen overblijven. Namelijk de kakkelakken en een puntgave katheder waarachter Mark Rutte zijn zoveelste coronapersconferentie geeft. En als historicus is hij al bezig met de plaats van deze crisis in de geschiedenis. Ik begreep laatst dat het voort anderhalve meter samenleving inmiddels een eigen pagina heeft op Wikipedia. En dat zegt eigenlijk in de notendop wel hoe dat begrip ons leven is gaan beheersen. Dit was de eerste zin van Rutte's persconferentie, waaraan hij begint als een cabaretier aan een conferentie. Ik liep laatst over straat, kan een cabaretier zeggen. En dat doet Rutte niet om een getapte type uit te hangen, maar wel om het zo informeel mogelijk te houden. Hij stapt kabbelend in. Het woord laatst wordt alleen maar toegevoegd om een vage actualiteit in het denken te suggereren. En wat zegt hij? Er is een Wikipedia-pagina van, dus dat vat in een notendop wel samen hoezeer het ons leven is gaan beheersen. Nou, ik durf de stelling wel aan dat van alle dingen die Rutte gezegd heeft in zijn premierschap, dit een van de meest onware dingen is. Wikipedia is namelijk de grootste encyclopedie ter wereld. Ze hebben al heel lang een knop willekeurige pagina en als je daarop klikt, krijg je een willekeurig lemma te lezen. Dat heb ik vanmorgen even gedaan, kwam ik uit bij Welfare Problems. Dat is de titel van het vijfde studioalbum van de Zweedse punkband Randy. Klikte ik nog een keer, kwam ik bij de Speocyclops Plutonis. Dat is een eenoogjeskreeftjesoort. Heb ik het nog een keer gedaan, kwam ik bij Vijenave de Navarrenx. Dat is een gemeente met 164 inwoners in de Pyreneeën. Als ergens een Wikipedia-pagina van is, is dat zo ongeveer het aller slechtste bewijs dat het ons leven beheerst. Maar dat was de eerste zin van zijn persconferentie en die klopt dus niet. Nou, wij snappen natuurlijk ongeveer wat hij bedoelt en hij deed het ook niet zonder reden. Hij kwam er namelijk op het eind op terug. Tot slot nog dit. Het is niet onze ambitie dat het woord corona toegangsbewijs ook een eigen pagina op Wikipedia gaat krijgen. Ja, als je dit zegt voor 1,8 miljoen kijkers op alleen al NPO 1... dan heb je letterlijk binnen 20 seconden een Wikipedia-pagina... over het woord coronatoegangsbewijs, wat ook daadwerkelijk gebeurde. Hij noemt het dus niet een coronapas... terwijl hij wel alles stap voor stap wil doen, maar dit terzijde. Dus hij introduceert een lijntje eigenlijk aan het begin over Wikipedia... om zijn verhaal rond te maken op het eind, wat de prijs is... want dat betekent dat hij nadenkt over de structuur van zijn verhaal... maar de inhoud van dat lijntje klopt niet. En het illustreert volgens mij nog iets anders. Hij heeft totaal niet ambitie om de mensen te verheffen. Hij wil zijn taal zo gewoon mogelijk maken en probeert ze dus om het niet op te tillen. Hij probeert bij de mensen in te stappen. Hij had ook kunnen zeggen: mijn leraar Nederlands liet ons in de vierde klas een gedicht van Vazalis lezen dat ik nooit vergeten ben. Het heet Afsluitdijk en het begint met de zin: de bus rijdt als een kamer door de nacht. En soms voelt deze crisis als een reis door een oneindige nacht op een dijk waar geen einde aan lijkt te komen. En dan had hij kunnen afsluiten met, tot slot nog dit, de laatste zin van Vazalis gedicht, dat u vooral ook in zijn geheel moet lezen, gaat over dit wonderlijk gespleten lange heden. En ik realiseer me dat voor veel mensen de invoering van een coronatoegangsbewijs voelt als een gespleten heden. En dat is het in feite ook. Maar laat u vaccineren, dat is de snelste manier om aan die gespletenheid een einde te maken. Kijk, wat mij betreft had hij ook mogen beginnen met: in een discotheek zat ik van de week en ik voelde me daar zo alleen. En dan had hij kunnen zeggen, en dat gaat in dit geval niet over een verlaten iemand, maar over een discotheek-eigenaar en ik voel die pijn. Maar het gaat erom, als je ergens voor kiest, probeer een beetje poëzie erin te brengen. En hij is ook helemaal geen slechte taalgebruiker trouwens. We hebben afgesproken, rond 1 november leggen we alles weer een keer op de zeef. Vegen we het op de hand, proeven we het op de tong en dan komen we jullie terug. Ja, we leggen het op de zeef, we wegen het op de hand en we proeven het op de tong. Fascinerende stijlfiguur, zegt drie keer hetzelfde, maar in andere woorden. Het lijkt een beetje op een tautologie, maar bewust toegepast. Improviserend bijna, want dit was niet in het uitgeschreven gedeelte. Hij is dus helemaal niet bang voor die poëzie en volgens mij mag hij dat veel meer toelaten. En hij hoeft ook niet bang te zijn dat het dan te verheven is, want volgens mij als je goede woorden kiest, kan iedereen die begrijpen. Poëzie was ook nog te horen in het NOS-journaal, in de reportage van Helene Daans over Venetië, waar de toeristen weer en masse zijn teruggekeerd. Want in Venetië zijn ze al net te vaak herinnerd aan het Italiaanse spreekwoord: tussen zeggen en doen ligt de zee. Tussen zeggen en doen ligt de zee. Mooi. Doet mij nog het meest denken aan Willem Elschot, die in het huwelijk schreef: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid. Ik heb het Italiaans even opgezocht. Dat luidt: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Dus in het Italiaans rijmt het ook nog. Varen rijmt op mare. Dat vraagt om een rijmende vertaling. De woorden en de daden liggen nooit op één kader. Hebben we nog een etje. Het gaat naar Luc de Jong, die gisteren debuteert in de Champions League voor Barcelona met een smadelijke nederlaag tegen Bayern München. Ed Luc de Jong, tussen een droomdebuut en een nachtmerriedebuut ligt een zee van tranen. Ja. Veel dank, Jan. Jan Beuving. En jullie ook hartstikke bedankt. Mark Chavan en Ingrid Spijkers. Tot 11:30, Guilaine Plag. In de tweede uur spreekt onze spraakmaker, Ser Kroonlid en voorzitter van de RAI-vereniging, Steven van Eyck, zijn zorgen uit over de stand van onze democratie. En worden kinderen de vraag voorgelegd: hoe Hanni ben jij? Ik licht hem straks helemaal toe. Om 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 15. Die vraag luidt: Duitse archeologen hebben in Lübeck wat voor voedsel gevonden tussen het puin van een bombardement uit de Tweede Wereldoorlog? En daarom is het thema van deze week bijna perfect. Het is cool, jongen. Heerlijk. Ik moet zeggen, het is goddelijk. Hij is niet gaar. Hij is zo mooi dat ik erom moet huilen. Dit is de aanwijzing in geluid. Over een uur het antwoord. NPO Radio 1. Is nu tijd voor het NOS-journaal door Dorot Megens. De Amsterdamse beursindex AIX is zojuist voor het eerst boven de 800 punten gekomen. De laatste maanden breekt de aandelenbeurs record na record. In maart van vorig jaar ging het juist erg slecht op de beurs. Op het dieptepunt stond de AIX op 431 punten. Door de druk op de intensive cares kunnen 7 ziekenhuizen nog altijd niet de zorg leveren die binnen 6 weken nodig is. De zogenoemde kritiek planbare zorg. Door het coronavirus en het RS-virus lukt het de ziekenhuizen niet om de planning rond te krijgen, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens het CBS steeg de koopkracht vorig jaar met 2,2%. Betekent dat de meeste huishoudens meer te besteden hadden dan het jaar ervoor. Vooral mensen in loondienst, ZZP'ers, hielden juist minder over. Inwoners van Oldenzaal-Losser en Dinkeland moeten weer hun drinkwater koken voordat ze het kunnen gebruiken. Dit keer zit er geen E. coli in het water. Dat was vorige week zo. Nu gaat het om een melkzuurbacterie, meldt RTV Oost. In een brief aan de inwoners van waterbedrijf Vieten staat dat het gaat om een kleine hoeveelheid, maar het bedrijf wil geen risico nemen. Dankjewel. Dan nog meer nieuws via de NOS. Daarvoor gaan we naar het Europees Parlement, waar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar State of the Union toespraak dus heeft gehouden. Moet het ook wel de Europese troonrede. Correspondent Kiesja Hekster, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de boodschap van Ursula von der Leyen? Nou, het was niet één boodschap. Ze heeft een uur lang gesproken. Ik heb 8 verschillende onderwerpen die aan de orde kwamen geteld. Natuurlijk ging het lang en veel over corona en de impact op de Europese Unie. Maar het ging ook over de rechtsstaat die onder druk staat in sommige lidstaten. Hongarije, Polen, hoewel ze die niet met name noemde. Het ging over Afghanistan en de gevolgen die von der Leyen daar ziet voor de Europese Unie. En natuurlijk ging het ook over het klimaat. En dan noem ik nog 4 andere onderwerpen even niet, als je het me toestaat. Ik wou zeggen, wat sprong eruit, maar dan krijgen we nog een hele nieuwe rits, of niet? Of was dat toch corona? Nee. Wat sprong eruit was wat mij betreft toch wel corona. Daar gingen ruim 10 minuten over. En dan ging het vooral over de trots eigenlijk die de voorzitter van de Europese Commissie daarover wilde uitstralen. Er was natuurlijk heel veel kritiek op de Europese Unie, dat het allemaal veel te langzaam ging met vaccineren. Alle gedoe überhaupt rond de aankoop van de vaccins kan je je misschien nog wel herinneren. En nu niks van dat alles meer. Zij straalde uit. We hebben er echt iets om trots op te zijn. Ze zei letterlijk, we hebben het samen gedaan. De commissie, het parlement, de 27 lidstaten als één Europa. En daar kunnen we trots op zijn. Met natuurlijk ook veel applaus. En natuurlijk, ze zei, 70% van de bevolking in de Europese Unie is inmiddels gevaccineerd. En dat is ook wel echt iets om trots op te zijn. Daarnaast, wat er uitsprong wat mij betreft, waar ze ook lang over had, waren de gevolgen van de aftocht van Afghanistan, die ze als extreem pijnlijk beschreef. En ze is best lang ingegaan op wat dat voor haar, volgens haar, voor gevolgen zou moeten hebben voor de Europese Unie. We moeten veel meer samen gaan doen. Als we nou kijken hoe we dat hebben aangepakt bij corona, dan zouden we dat ook bijvoorbeeld op terreinen als defensie moeten doen. Dat moeten we kunnen. Nou, dat is de vraag inderdaad, want over dat soort issues hebben we heel wat meer verdeeldheid gezien in het verleden. Heeft ze het eigenlijk nog over Nederland gehad, Kiesja? Nou, Nederland kwam eigenlijk helemaal aan het einde eventjes aan de orde. En dan eigenlijk vooral in, werden niet met name genoemd hoor, maar Peter R. de Vries werd met name genoemd. En hij klonk in een rijtje van journalisten binnen de Europese Unie die gesneuveld zijn. Die vochten voor het recht op informatie, zo zei Ursula von der Leyen. En zij zei, ik vind het belangrijk dat journalisten beter beschermd worden. Want via het beschermen van journalisten beschermen we ook onze democratie. En daarom willen ze dit jaar nog met een beschermingswet komen om die democratie beter te beschermen en de onafhankelijkheid van de media ook beter vast te leggen. Dus op die manier kwam Peter R. de Vries en Nederland ook nog even voor in die uurlange troonrede inderdaad van de Europese Unie hier. Dankjewel voor jouw verslag. NOS-correspondent Kiesja Hekster. Platen van spraakmakers. We gaan het straks ook uitgebreider hebben met Steven van Eyck, onze spraakmaker, over die democratie en die zorgen die er ook zijn op een ander vlak. Maar eerst tijd voor de muziek. Ook door onze spraakmaker uitgekozen. Via Spotify, begreep ik. Ja, ik schuil altijd Spotify af en kijk dan wat past er een beetje bij je smaak. Hè? En dan kom je bij Andreas Vollenwaarde of Phil Collins of wat dan ook uit. En dan zie je opeens daaronder staan waar je ook nog naar kan kijken. En toen kwam ik Nora van Elken tegen. En dat is fascinerend. Dat raad ik echt iedereen aan om te beluisteren. En wat ook fascinerend is, probeer maar eens te kijken wie dit heeft gemaakt. Dat is niet bekend. Dus wat er achter Nora van Elken zit, je kan het niet vinden. Zelfs op Wikipedia niet. Sumatra heet het nummer. Nora van Elke, nummer waarin dus niet wordt gezongen. Dat is een andere muziek van haar wel. Ja, sommige wel, sommige niet. Ja, meestal is het dan, als we zeggen van we kunnen daar zelf niet achter komen, dat luisteraars meteen in de Radio 1-app klimmen om te zeggen, ja, het is dat of dat. We krijgen nu wel één appje dat het oorspronkelijk gaymuziek is. Alleen Omar, die dat heeft geappt, kan dan niet zo snel achterhalen waar het nou van is. Maar... ja, hij heeft het gewoon bij een game aangehaald, denk ik. Maar, het wordt overal voor gebruikt. Alleen, ja, jammer, want ik had ook een beetje gehoopt van, ja, wij krijgen nu eindelijk te horen wie het is en wie erachter zit. Nou, wie weet. Komt er nog iemand die iets weet die het ons laat weten? KRO NCRW. Radio 1. Inmiddels is Jeroen Pliester ook hier binnengekomen, voorzitter van de Nationale Hanni Schaft Stichting. Welkom. We gaan het straks na 11 uur hebben over de film Hoe Hanni Ben Jij? Een film die vanmiddag in première gaat. En het gaat natuurlijk over Hanni Schaft, ook wel bekend als het meisje met het rode haar. We gaan het er na 11 uur veel uitgebreider over hebben. Maar Jeroen, wat maakt iemand Hanni? Ja, dat is een hele mooie. Wat de achtergrond is, zeg maar, dat je echt beseft wat belangrijk voor jezelf is en daarvoor opkomt, zonder dat je wellicht nadenkt over de persoonlijke consequenties. Dus gaan voor je idealen, er staan als het er echt toe doet. Ja, en dat is een hele interessante, zeker denk ik, om aan jongeren voor te leggen. En met film erbij, en nogmaals straks meer, dat loopt natuurlijk niet goed af. Dus de vraag is in hoeverre dat jongeren beïnvloedt en hoe zij daar dan over denken. Interessant om zo meteen over door te praten. Eerst, de dag van de democratie, dat is vandaag. Vandaar dat we onze spraakmaker hebben uitgenodigd. Oud-staatssecretaris, kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad en voorzitter van de vereniging RAI ook, Steven van Eyck. Want er zijn zorgen bij u over de staat van de democratie en zeker met het oog op Prinsjesdag. Een stilstaande formatie, leek het ons goed om eens te kijken waar zitten nou die dieper liggende problemen, wat u betreft in ieder geval. Als we even de actualiteit pakken, nu de stand van zaken. Johan Remkes, de nieuwe informateur, gaat vandaag weer zitten met de kleine partijen. Ja. Ik dacht eerst misschien gaat hij het helemaal anders aanpakken, maar toch, het riedeltje begint weer van vooraf aan. Van Haga, Volt, Den Haan, alles gaat weer opnieuw beginnen. Wat zegt u dat? Nou ja, terecht, denk ik. Hij heeft de opdracht gekregen om alle opties te bedenken. En of daar nu een minderheidskabinet of een meerderheidskabinet uitkomt, dat is aan hem om te kijken wat heeft uiteindelijk draagvlak. Draagvlak is cruciaal. Dus logisch dat hij met de kleine partijen gaat praten. En je hoort ook nu al in het Haagse combinaties die vrij onverwacht zijn. Bijvoorbeeld de combinatie van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. En dan D66 erbuiten laten? Ja, omdat men dan zegt, kijk, dan hebben we toch dat linkerblok op een voldoende wijze verankerd in het regeerakkoord. Dan kan D66 daar niet tegen zijn. Maar die heeft ook al meegewerkt aan de proeven die er inmiddels ligt. En je kan dan dus vrij makkelijk rond grote thema's aan de linkerkant en soms ook aan de rechterkant de balans opmaken en zeggen, wat vind je ermee? Dus alles maar dan heb je eigenlijk twee grote verliezers, namelijk CDA en GroenLinks. Die neem je dan op in je kabinet. En een winnaar van D66, die laat je er dan buiten. Ja, het is om te laten zien wat men nu allemaal bespreekt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat D66 heeft aangegeven om niet met de ChristenUnie, eigenlijk ook liever niet met CDA, en alleen met PvdA en GroenLinks verder te gaan. Kijk, het zit vast op de personen. En daar, denk ik, moeten we het iets meer over hebben. En Johan Remkes zal het daar zeker over hebben. Dat is niet iemand die hier erg veel geduld in heeft als mensen te star blijven. Nee, dat liet hij wel blijken ook bij die persconferentie. Gisteren hadden we de voorman van MKB Nederland, Jacco Vonhoff, hier zitten. Die met enige frustratie constateerde dat, we hadden het op een gegeven moment over arbeidsmarkt en de krapte op de arbeidsmarkt, dat een hele herstructurering, om een voorbeeld te noemen, van de arbeidsmarkt, op zijn gat ligt, omdat we nog steeds geen nieuw kabinet hebben. Ja. Hoe groot is die frustratie binnen de SER, binnen de Sociaal-Economische Raad inmiddels? Ja, binnen de SER is het zo dat wij geven natuurlijk adviezen aan een toekomstig kabinet. Dat hebben we eigenlijk al afgerond en rond een groot aantal thema's. Het grootste werk daarvan is het MLT, het middellange termijnplan. Daar hebben werkgevers en werknemers elkaar gevonden. En dat is behoorlijk uniek, want dat gebeurt niet elke ronde. De vorige keer was echt heel lang geleden. Dus dat ligt daar. Dan zijn er nog allerlei andere commissies die op deelterreinen bezig zijn. Maar zo'n kabinet moet er wel komen om het uit te voeren, want de problematiek stapelt zich op. Ik kan me voorstellen dat dat binnen de SER toch ook wel op een gegeven moment gemor geeft van kom op zeg. Ja, daar zijn we iets behoudender in, denk ik. Omdat dat overlegstructuur. Kijk, wij zijn natuurlijk de ultieme polderaar. En hebben daarmee ook de toekomst. Want wat er ook aan uitkomst komt, men zal toch gewoon draaglijk moeten zorgen. Of in de Tweede Kamer, of bij maatschappelijke organisaties. En dan is de CER natuurlijk een hele logische partner. Ja. Maar wat problematischer is dat stikstofcrisis. Alles rond de woningbouwopgave, waar we allemaal van weten dat het een mega groot probleem is. Mm-hmm. Dat blijft allemaal liggen. Duidelijke uitspraken over welke richting we met het klimaat opgaan. Dat moet, dat ligt een recht. rechterlijke uitspraak. Daar kunnen we niet omheen. Dus al die thema's blijven nu liggen. Ik denk ook dat we een behoorlijk beleidsarm Prinsjesdag gaan ervaren. Dat lijkt natuurlijk straks ook weer allemaal vrolijk uit. Dus ja, dat zullen we al vrij snel zien. En dat kan eigenlijk niet. Dus er moeten knopen worden doorgaan. Maar waar zit volgens u de dieperliggende reden daarvan? Dat nou, alles blijft liggen? Ja, waar het begint, dan moeten we toch een stapje terugnemen, is dat de democratie, het oude Grieks, zegt dat is de macht aan het volk. Nou, wat heeft dat volk nu? Mark Chavan, hij is inmiddels weg, maar die heeft een keer in een interview wat hij gaf, toen hij de Anne Vondelingprijs had gekregen, de NRC, gezegd: de Nederlander is gewend dat hij in elke webshop gewoon een opvouwbare bezemsteel kan kopen die precies in zijn keukenkastje past. Ja. Dat was een antwoord op de vraag: waarom hebben we zoveel politieke partijen? Het is de mentaliteit van onze samenleving dat we geen twee- of drie partijenstelsel hebben. Men kan wel roepen, er moeten hoge kiesdrempels komen of wat dan ook, om te vermijden dat er veel partijen zijn. Maar waarom hebben die partijen bestaansrecht? Omdat ze een antwoord geven op de vraag die een specifiek deel van de kiezers wil. Of je nou naar Volt kijkt, of naar Ja 21, of naar de boerenburgerbeweging. Maar zijn wij als kiezers dan te veel eisend geworden? Is dat wat u zegt? Wij zijn niet veel eisend, maar wij herkennen op dit moment in de middenpartijen onvoldoende om daarvoor te kiezen. Ja. En ik denk dat het ook veel verstandiger was geweest als voorafgaand aan die verkiezingen de partijen hadden aangegeven met wie zij tot consensus zouden kunnen komen en wie niet. Want ik vind dat wel een interessante. Volgens mij kun je dat twee kanten op redeneren. Je kunt zeggen, mensen herkennen zich er niet meer in. Dus ligt dat ook bij de politieke partijen die kennelijk niet goed over het voetlicht brengen waar ze voor staan. Ja. Of als maar één dingetje ons niet meer zint en dan kom je toch weer terug op de bezem, dan keren we die partij de rug toe. Ja, het geldt beide. En je ziet ook hoe snel men bereid is om een partij te verlaten, hoeveel zwevende kiezers we hebben. Dus die laten zich echt leiden tot datgene wat vrijwel pal voor de verkiezingen plaatsvindt en hoe dan hun humeur staat. Ja, dus het is een wisselwerking tussen kiezers en politici. Maar dan kom je vervolgens dus op het feit dat politici mensen ook niet meer weten te overtuigen. Van: goh, ik ben misschien niet 100% van uw plaatje, maar wel 80. En om die en die reden zou je toch het vertrouwen aan mij moeten iedere geven. Iedere Nederlander begrijpt dat als je met 5 partijen rond de tafel gaat zitten, dat je water in de wijn moet doen. Ja. En dat je niet star moet vasthouden aan datgene waar je ooit mee bent begonnen. En dat laatste gebeurt nu wel. Dus er wordt natuurlijk ook gesproken over nieuwe verkiezingen. Gaat niets helpen. We krijgen hooguit een iets andere verkiezingsuitslag. De ene partij zal wat winnen, de andere zal wat minder worden. Maar als de leiders van die partijen volharden in de stugheid waarmee ze anderen uitsluiten en niet bereid zijn over de inhoud te praten en ook niet bereid zijn om tot consensus te komen, dan krijgen wij geen regeerakkoord. Maar waar ligt dat aan, dat niet gebeurt? Want u zei net in één zin, het gaat om personen. Daar moeten we het wat uitgebreider over hebben. Ja, eerlijk gezegd is dat in mijn optiek op dit moment aan de hand. Een politicus die in een democratie functioneert zoals we die in Nederland hebben, moet durven stralen, ook richting zijn achterban, van: dit zijn echte kroonjuwelen waar we op zitten, maar dit zijn zaken die kunnen we in een onderhandeling straks met elkaar bespreken. En daar hoeft het niet zo te zijn dat ons standpunt ook doorgaat. Dat gebeurt niet. En men zit er veel te geharnast in. En ik vind ook dat men de urgentie van de maatschappelijke vraagstukken op dit moment onvoldoende vertaalt naar gewoon beleid waar we behoefte aan hebben. Als je dat nou naar ChristenUnie en D66 dan even vertaalt, want volgens mij zijn die nu juist bij uitstek hun kroonjuwelen, dingen die zij belangrijk vinden, aan het profileren als zijnde: daar gaan we niet op toegeven. En dat is nou juist iets wat de boel in de weg staat. Ja, maar nou wordt het heel geestig, want op het moment dat je artikel 23, voltooid leven en de embryo weglaat, dus de pijnpunten op ethische vlak weghaalt, zie je dat de partijprogramma's van ChristenUnie en van D66 heel dicht bij elkaar liggen. Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Ja. Dus die liggen qua inhoud heel dicht bij elkaar, maar die ethische kwesties zijn juist voor beide partijen heel belangrijk en daar kunnen ze dus niet zomaar overheen stappen. Nee, dus wat je op zo'n moment zou moeten doen, en ik heb van Gert-Jan Segers begrepen dat hij daar ook toe bereid is, is zeggen: nou, laten we dan het oordeel aan de Tweede Kamer. Dus dan wordt dat niet opgenomen in de regeerakkoord, want uit die andere zaken komen wij wel, maar dan gaan we inbrengen in de Tweede Kamer wat er moet gebeuren. En dan accepteren we ook het oordeel van het volk, van de democratie. Zit daar ook een wisselwerking in? Robert Dijkgraaf, die was hier vorige week, even terug uit Amerika. En die gaf aan: het is een fascinerend iets wat ik zie in Nederland. In Amerika heb je natuurlijk twee partijen die zo hemelsbreed inhoudelijk ook uit elkaar liggen. Daar profileren ze zich op. Wat je in Nederland ziet, is dat men inhoudelijk eigenlijk heel gelijkgestemd is op veel plekken. En dus gaat men zich profileren op een hele details, erge, bijna gekunstelde manier om je maar te kunnen onderscheiden van de rest. Dat is absoluut waar. En dat is wat nu in de weg staat. Ja, en de een noemt dat nieuw leiderschap en de ander heeft het over transparantie en openheid en verzin het maar. Maar luister nou gewoon naar wat wij als Nederlandse samenleving willen. Wij willen die transparantie. Ik denk overigens dat als er een minderheidskabinet komt, dat dat heel goed kan werken, omdat die meerderheden moeten worden gezocht, zowel in de Tweede Kamer als in de maatschappij. Dan moet je daar open en transparant over communiceren. Maar dan moet je als mens ook elkaar durven vertrouwen en durven zeggen: nou, wij gaan het met elkaar klaren, die klus. En dat we er niet overal uitkomen, geeft niet, want dan laten we daar het oordeel aan de Tweede Kamer. Kamer of aan de maatschappij. Dus de weg ligt open, maar dan moet je inderdaad wel inzien dat je zo dicht op elkaar zit. Bovendien, het merendeel van de begroting is natuurlijk dichtgetimmerd. Dus, en de grotere vraagstukken kennen we allemaal. De oplossingsrichtingen zijn goed in beeld gebracht. Maar je durft alleen geen keuze te maken. Dat betekent ook dat een landsadvocaat op enig moment zegt, nou ja, dan ga ik maar adviseren. Wat je nu ziet bij de stikstofcrisis. Ja, dat rond de stikstofcrisis de vergunningen van de boeren worden ingetrokken. Nou, het land is te klein. En ik denk terecht. Boeren die daar mega op hebben geïnvesteerd. Ja. En nu te horen zouden krijgen van, nou ja, dat is allemaal voor niks geweest. En je vergunning gaat niet door. Maar je moet niet, het probleem wel oplossen. Zie je daar ook niet een ander mechanisme? Dus buiten het feit dat men niet over de eigen schaduw durft heen te stappen of wil heen stappen en dus maar vasthoudt aan bepaalde dingen waarvan nu zegt, ja, die staan die samenwerking in de weg. Dat niemand ook de verantwoordelijkheid durft te nemen, bang om afgerekend te worden door de kiezer. Klopt. En daar, ja, dan zou de oplossing uiteindelijk zijn een zakenkabinet. Maar zover durven we waarschijnlijk in Nederland nog niet te gaan. Maar dat klopt. En daarom is het ook die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die je neemt. Maar op het moment dat je hele pijnlijke keuzes moet maken en de rol van de Tweede Kamer zou iets veranderen in die zin dat het niet alleen maar een controlerend orgaan is, maar ook een adviserend en een meedenkend orgaan, omdat die discussies daar plaatsvinden. Immers, je hebt straks op mogelijke wijze een minderheidskabinet. Mm-hmm. Dan heb je die gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen. En dan kan je er ook niet één partij op aanwijzen. Je kan hooguit zeggen, jullie zijn een partij die staat voor dat gedachtegoed. Ja. Er wordt nu een keuze gemaakt die daar haaks op staat. Ja, leg dat wel even uit. Is dit iets wat nu met de mensen, laat ik het zo zeggen, die er nu zitten, samenhangt? Want je hebt het eigenlijk over het slagen van compromissen sluiten en een poldermodel. Moet je zeggen dat poldermodel staat op de tocht? Of met de huidige bezetting van politici die niet in staat zijn om te polderen? Met andere woorden, is dit iets voor de langere termijn een grote zorg? Of zitten we nu gewoon even met mensen die het niet met elkaar kunnen vinden? Ja, dan wordt het wel echt een persoonlijke mening. Ik denk overigens dat het poldermodel, dat staat niet ter discussie. Dat wordt alleen maar belangrijker vanwege het feit dat je straks mogelijk een minderheidskabinet hebt of een kabinet met een heleboel partijen. Dus dan maar moet dat je slaagt nu niet, in ieder geval? Nee, het slaagt die context. En ligt dat dan aan de mensen? Ja. Het is natuurlijk een publiek geheim dat sommige mensen elkaar niet kunnen uitstaan. Het is natuurlijk ook in de afgelopen periode erg vervelend geweest dat Rutte het natuurlijk voor zijn kiezen heeft gekregen, dat Pieter Omtzigt is weggegaan. Dus het een na het ander speelt. En als je dan ziet dat partijen zeggen, nou ja, als jij niet wil dat ik met die partijen ga samenwerken, dan ga ik ook niet met jouw partij samenwerken, dan zit je vast. Ik denk overigens wel dat Johan Remkes een van de weinige mensen is die dat kan doorbreken. Ja, met ijzergeduld en een gigantische hoeveelheid checkies. Ja. Ja, want het geluid wat klinkt nu om dus zonder D66 verder te gaan, dat is vanuit Den Haag dat u dat hoort. Nou ja, dit is bijvoorbeeld een belangrijke journalist. Daar had ik een lunch mee. Die zei tegen mij van, joh, weet even dat dit ook een van de dingen is die ik nu hoor rondzingen. En het is puur een indicatie hoe breed men al die coalities aan het opvatten is. Ja. En terecht dat men met JA21 of Volt of de boerenburgerbeweging of iedereen spreekt. Want die hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid richting hun eigen achterban om uit te leggen wat er nu gebeurt. En welke rol zij erin spelen. Ja, 21. Er zijn natuurlijk genoeg partijen die het goed hebben gedaan. Die echt wel flink hebben gewonnen ook bij de verkiezingen. Ja. En die zouden dan allemaal in de oppositie belanden. Behalve de VVD. Ja, dat is natuurlijk ook het beeld. Hoe democratisch waar, is dat? Nee, kijk, Mark Rutte en Wopke Hoekstra hebben natuurlijk ook iedere keer duidelijk gemaakt, wij gaan niet met een linkse wolk regeren als Nederland, wat je er ook van mogen vinden, een linkse keuze heeft gemaakt. Mm-hmm. Dat krijg je niet uitgelegd aan de samenleving. Want de afspiegeling die je in de Tweede Kamer ziet, die wordt je toch wel verondersteld in een regeerperiode ook te verankeren. En dat is natuurlijk op dit moment niet het geval in de varianten die werden doorgesproken. Kijkend naar oplossingen, dat willen we constateren het probleem wat er is. En dat men vooral, dat die term is natuurlijk vaak gevallen, niet over eigen schaduw heen wil springen. Een minderheidskabinet, daarvan zegt u, dat zou in ieder geval al meer zeggenschap bij de Tweede Kamer liggen. Dat is een prettige vorm van democratie ook. En dan kun je ook door. En dan doe je op basis van een meerderheid. Iets anders is dat u zegt, laten maatschappelijke organisaties, maatschappelijke allianties een dominante rol spelen. We leveren een plan aan. Ja. En nou, er hoeft er niet meer politiek gesteggeld over te worden. Dat kan zo hoppakee uitgevoerd worden. Ja, nou, een voorbeeld daarvan is wat we in de tijd hebben opgericht, de Mobiliteitsalliantie. We hebben gezien dat de structurele problemen waar Nederland voor staat met de bouw van een miljoen woningen en een toenemend aantal mensen, daar komen in de komende jaren komen er 2 miljoen Nederlanders bij, een miljoen woningen. Dan moet je wel de vervoerstromen, zowel van personen als van goederen, in beeld brengen en je de vraag stellen, hoe gaan we daar een antwoord op geven? Nou, de partijen zoals de Nederlandse Spoorwegen en de ANWB en de grote alliantie die met dat plan is gekomen. 26 partijen die hebben gezegd, laat ons nou voor de langere termijn bedenken hoe je dat kan doen, inclusief de financiering, inclusief de infrastructuur die nodig is. Als je nu als kabinet of als Tweede Kamer daarnaar kijkt en je ziet dat een partij, bijvoorbeeld als de ANWB, met 4,8 miljoen leden, en dat worden er steeds meer, dat zo'n partij zegt, ja, maar ik schaar me achter dat plan, dan heb je toch al een mega draagvlak in de maatschappij. Ja. En dan kan het natuurlijk zijn dat daar aan gesleuteld moet worden omdat men te veel vraagt of te weinig of wat dan ook. Dat kan. Maar zo'n partij wordt nu ook gezocht om bijvoorbeeld mee te praten over die woningbouwopgave. Want die woningen die moeten uiteindelijk wel bereikbaar zijn over de stikstofopgave. Dus daar zou je dan meer zeggenschap bij kunnen leggen? Meer en je hebt zorgalliantie, onderwijs, Sportersalliantie, ja. Weet ik van wat voor clubs. Ik begrijp het wel vanuit uw... u bent natuurlijk ook voorzitter van de RAI. Dus ik begrijp die mobiliteitsalliantie wel. Dus ook is uw voordeel als die maatschappelijke organisaties... dat natuurlijk meer voor het zeggen gaan krijgen. Maar ik heb niet op u gestemd. Nee, dat klopt. En daarom moet zoiets uiteindelijk ook in de Tweede Kamer verankerd worden... zodat er wel wordt gekeken. Er is nu naar alle belangen gekeken. Want de wijze waarop bijvoorbeeld de mobiliteitsalliantie kijkt... is er echt één. Het belang van de reiziger staat centraal. Het belang van de goederenvervoerder staat centraal. Maar het kan best zijn dat er specifieke groepen... waar politieke partijen voor staan... er minder goed of beter afkomen. Als het gaat om bijvoorbeeld de financiering. Betalen naar gebruik, wat straks voor de automobilisten gaat gelden. En daar moeten dan politieke knoop worden doorgehakt. Daar blijven wij overigens ver van. Nee, maar is dit dan een verrijking? Moet je het zo zien? Van dan, ik vind het een grote verrijking. Betrek je de maatschappelijke organisaties nog meer bij de politiek? Of is het ook een vorm van armoede? Kennelijk zijn onze Kamerleden niet in staat om zelf met goede plannen te komen. Dus moeten we het zelf maar doen. Ja, de realiteit is dat Kamerleden doorgaans goed geïnformeerd zijn... maar dat juist geïnformeerd worden door de partijen... die ze nu ook al tegenkomen in tal van allianties. Maar realiteit is ook dat die allianties worden gevormd... kijk ook naar de agenda van de zorg... omdat partijen zich zorgen maken over de toekomst van die specifieke sector... daar een specifieke expertise in hebben... en dat aandragen aan een kabinet en aan een Tweede Kamer. Nogmaals, zij dienen dan de politieke afwegingen te maken... want die maken dat soort partijen niet. Maar de scenario's zijn dan wel helder in beeld gebracht... en de consequenties ook. Goed. De zorgen zijn er, maar de oplossingen die zijn bij deze zijn ook gebracht. Ja, ja, dat is altijd fijn, hè? Het één constateren. Misschien na het nieuws, is dat goed? Want we gaan naar het nieuws van 11 uur. Ja. Hou hem vast, Roem Pliester. Kan je de vraag zo stellen? Live sport op NPO Radio 1. Daar komt Tadić, schiet hij hem in. Ja, dwars door het midden. Ajax leidt. Ajax in de Champions League. En daar gaat hij er. Ja. Vanavond, rechtstreeks vanuit Lissabon, Sporting Portugal, Ajax. Goal. Boom, dan zit hij er ineens weer in. Live sport op NPO Radio 1. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Sporting Ajax. En we zijn erbij. Dat mooiste. Het nieuws van alle kanten. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo vervangt Monier zijn oude koelkast voor een nieuwe energiezuinige. Eet Annelies seizoensgroenten en fruit uit Nederland. En koopt Stanley, net als ruim 4 miljoen andere Nederlanders, steeds vaker tweedehands kleding. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Vanavond in Close-up de beeldhouwster Barbara Hepworth... die internationale roem verwierf met haar prachtige, organisch gevormde sculpturen. Barbara Hepworth in Close-up, vanavond om 11 uur op NPO 2. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen... dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs... ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra... en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Ster. 11 uur. NPO Radio 1, het Guilaine Plag. Gaan voor je idealen en er staan als het er echt toe doet. Dat is de kern waar verzetsheldin Hanny Schaft voor stond. En eigenlijk nog staat, want de vraag hoe Hanny ben jij... is weer actueel en leert kinderen na te denken... over hoe ze in het leven willen staan. Jeroen Pliester is voorzitter van de Nationale Hanny Schaft Stichting... en geeft zometeen tekst en uitleg. Na het NOS Journaal met Dorot Megens. De Amsterdamse beursindex AIX is voor het eerst boven de 800 punten gekomen. De laatste maanden breekt de aandelenbeurs record na record. Mede geholpen door de lage rente en de steunoperaties van centrale banken zitten alle internationale aandelenbeurzen in de lift. Vlak na de corona-uitbraak in maart vorig jaar ging het juist erg slecht op de Amsterdamse beurs. Op het dieptepunt stond de AIX op 431 punten. Vanochtend zijn twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar het geweld op Mallorca, waarbij deze zomer een man van 27 om het leven kwam. Het zijn twee Hilversummers van 18 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het plegen van openlijk geweld. In totaal zitten er nu 8 verdachten vast, allen uit Hilversum. Gisteravond deed de vader van het slachtoffer, in opsporing verzocht, een klemmend beroep op getuigen om zich te melden. De politie zegt dat naar aanleiding van die uitzending 17 nieuwe tips zijn binnengekomen. Het Europese vaccinprogramma ligt op koers. Dat zei Europees Commissievoorzitter von der Leyen in haar jaarlijkse toespraak in het Europarlement. Ze prees de EU omdat tijdens de coronapandemie nog nauwer is samengewerkt. In the biggest global health crisis for a century, we chose to go it together. In the deepest global economic crisis for decades, we chose to go it together. And in the gravest planetary crisis of all time, again, we chose to go it together. Von der Leyen kreeg daarna applaus toen ze opsomde wat er is bereikt. Ruim 70% van de volwassenen in Europa heeft inmiddels een eerste vaccinatie gehad. Maar de verschillen tussen de lidstaten zijn groot en dat moet veranderen, vindt von der Leyen. De evacuatie van Afghaanse ambassademedewerkers is door het kabinet maandenlang uitgesteld, meldt de Volkskrant. Noodoproepen zijn volgens de krant maandenlang genegeerd. Het ministerie zegt zich niet te herkennen in het verhaal. De politie is opnieuw met boten en duikers op zoek naar de zeiler die op het Lauwersmeer in Groningen wordt vermist. Zijn boot is vannacht teruggevonden, maar de man niet. Mensen die binnen 6 weken een ziekenhuisbehandeling nodig hebben, kunnen niet allemaal binnen die termijn terecht. Door de druk op de IC's lukt het 7 ziekenhuizen niet om de planning rond te krijgen, meldt de zorgautoriteit. Ondanks de coronacrisis had 2/3 van de huishoudens vorig jaar meer te besteden dan in 2019. Volgens het CBS steeg de koopkracht met gemiddeld 2,2%. Dat terwijl de coronacrisis er vorig jaar flink inhakte, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Het voelt wel tegenstrijdig, ja, want het was het jaar van de grootste economische krimp. We hebben ook een kleine ontslaggolf gezien. Maar het is vooral komt het door de cao-lonen die nog afgesproken zijn voor de coronacrisis. In de cao's waarin is afgesproken van laat de lonen in 2020 maar stijgen. Toen werkgevers nog geen idee hadden dat hun omzetten geraakt zouden worden in dat jaar. Vooral mensen in loondienst gingen erop vooruit. Het aantal zelfstandigen dat meer overhield daalde juist. Het grootst was de koopkrachtstijging onder paren met kinderen, 4,5%. Het kleinst was de stijging onder gepensioneerden, 1%. Inwoners van de gemeenten Losser, Dinkeland en Oldenzaal moeten drinkwater opnieuw eerst koken voor gebruik. Dat adviseert waterbedrijf Vitens nadat een melkzuurbacterie in het water was gevonden. Het is de tweede keer in korte tijd dat 26.000 huishoudens in Twente hun water moeten koken. Vorige week ontdekte Vitens dat het drinkwater vervuild was door E. coli. Het probleem leek opgelost, maar gisteren werd een lage hoeveelheid gevonden van een andere bacterie. Waar die vandaan komt, is nog niet duidelijk. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, vooral in het oosten buien. Hierbij een kleine kans op een klap onweer. In de loop van de dag breekt de zon soms door. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen wat meer zon, dan is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 20 graden. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Wil je de ellende op de huizenmarkt ontvluchten? Kom naar Makelaarsland. Een NVM-makelaar die het kopen en verkopen van je huis makkelijk maakt. Kijk je van op, hè? Maar het kan echt. Je kan het helemaal aan ons overlaten of zelf het een en ander doen. Twee keuzes, vaste lage prijs. Daarvoor ga je naar makelaarsland.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ster. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Kilene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Aan tafel nog altijd Steven van Eyck, is oud-staatssecretaris, kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad. We bespraken net zijn zorgen over de democratie en dat er maar geen schot zit in de formatie. En Jeroen Pliester is er, voorzitter van de Nationale Hanni Schaft Stichting. Dan gaan we even terug naar 11:03. Jeroen Pliester, toen jij iets wilde opmerken naar aanleiding van het gesprek wat wij hadden, was dat over de maatschappelijke inbreng ook van organisaties die minder politiek gericht zijn? Ja, klopt. Als ik zo kijk op een afstandje naar de politiek, zie je dat er eigenlijk steeds meer korte termijn wordt gedacht. En men heeft het elke week over de peilingen en wat de kiezer dan weer denkt. En dat is heel begrijpelijk, daar moet je rekening mee houden. Maar wat ik en het persoonlijke ging het ook om. En dan kijk ik algemeen naar de maatschappij. Dus politiek en maatschappij lijken steeds meer op elkaar. Het is het opgeheven vingertje. Wat doe jij niet goed? Mm-hmm. Maar wat ik zie wat ontbreekt, is eigenlijk het wenkend perspectief. Die vinger moet een wenkend perspectief worden. En het grote verhaal. En als de politiek nou zorgt voor het grote verhaal, voor de kaders, kan je ook ondertussen een stukje innovatie aan de democratie toevoegen. Want ik denk dat de democratie daaraan toe is. En terecht wat Steven ook zegt. Bijvoorbeeld een samenwerking met maatschappelijke organisaties die inhoudelijk heel erg goed zijn. En ook een hele grote backing hebben van mensen, van leden. En wel meer naar die langere termijn kijken. Zo werk je samen. Want uiteindelijk zitten we in een heel klein landje waar we grote issues moeten oplossen. En je moet dat samen doen. Het zijn ook grote woorden. Groot verhaal, wenkend perspectief aan de politiek om die dan in te vullen. En niet met korte termijn denken, maar met meer lange termijn denken. Absoluut. Dan gaan wij wel naar een moment vanochtend met Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Namelijk de Amsterdamse beursindex AEX voor het eerst in de geschiedenis boven de 800 punten. Nick, welkom. Goedemorgen. Hier in de studio is ook al, wow, dat is echt heel hoog. Ja, het is ook heel hoog. Ja, het is wel echt een moment. Of het te hoog is, dat weet niemand eigenlijk. Maar het is een symbolisch moment op zich. Die 800 stelt natuurlijk op zichzelf niks voor. We hebben een fascinatie met ronde getallen. Dus 800 vinden we mooi. Maar we hadden ook 799 mooi kunnen vinden. Of 801. De een vindt het inderdaad een spannend moment. En de ander denkt, ja, dit past in de lijn van de afgelopen maanden. Dat die beurskoersen al flink aan het oplopen zijn. Zeker bij de AEX. Even bedenken nog, vorig jaar maart stond hij op 431 punten. Dus in anderhalf jaar tijd nu naar 800 punten. Dat is heel snel gegaan. Dat was net nadat we met het coronavirus te maken hadden. Ja, dus toen was het vertrouwen natuurlijk heel laag in alles. Beurskoersen wereldwijd instorten. En er werd gedacht, corona gaat een enorm effect hebben op al die bedrijven. Mm-hmm. En eigenlijk is er al vrij snel van bijgedraaid. Werd gezien dat heel veel bedrijven gewoon doorgroeien, nog altijd winst maken of zelfs meer winst maken. En daardoor zijn die koersen de afgelopen maanden ook nog verder opgelopen. Dit jaar een rendement van 28%. En dat is het op één na grootste jaarwinst sinds 2009 deze eeuw. Ja. Dus het gaat dit jaar wel echt heel hard. Maar ik begrijp ook een stuk beter dan bijvoorbeeld de beursindexen in Duitsland en in Engeland. Ja, dat is ook wel opvallend. Dat komt vooral door ASML. Dat is een zwaargewicht in de AEX. Chipmachinefabrikant, die beurskoers die stijgt ook al jaar na jaar. Het bedrijf is nu meer dan 300 miljard waard. Terwijl het Shell al lang voorbij is. Het was een paar jaar geleden nog minder dan 100 miljard. En je moet je bedenken dat dit bedrijf per jaar 12 miljard euro winst maakt. Maar dus een waarde van meer dan 300 miljard lijkt ook maar geen einde aan te komen. En die trekt eigenlijk die hele AEX mee omhoog. Ja. Ook andere techfondsen zoals Adyen doet het goed. En er zijn ook nog altijd bedrijven die dalen, ook ondanks die stijgende beurskoersen. Philips bijvoorbeeld, Just Eat Takeaway dit jaar gedaald en ook Unilever. Dus het is niet overal hosanna, maar al met al is er wel een stijging. Maar valt er dan iets te zeggen over de economie? Wat dan? Ja, het zegt wel iets over hoe het gaat met de grote internationale bedrijven. Maar de AIX zegt niet per se iets over hoe het gaat met de Nederlandse economie. De slager om de hoek zit, is niet beursgenoteerd. Die zit niet in deze AIX. Er zijn ook maar 25 bedrijven die opgenomen zijn in de AIX. Dus dit zegt niet alles, maar het zegt wel iets. En het is ook sowieso goed voor mensen die beleggen, maar ook goed voor de pensioenfondsen. Die zijn hier wel echt heel zwaar aan toe. Dus het uitkeren van de pensioenen, tenminste, het perspectief is weer wat positiever. Iedere maand dat de beurskoersen weer stijgen, staan die fondsen er ook weer beter voor. Dus ook mensen die niet actief beleggen, die profiteren hier ook. Nee, maar dan is het wel fijn als je al eerder bent begonnen met beleggen. Ja, je weet nooit of wat het juiste moment is om in te stappen. Nee. Nou ja, nu die zo hoog staat. Ik weet het niet. Er zijn mensen die zeggen, ga door naar de 1000. Er zijn mensen die zeggen, de zeebel staat op springen. Je was hier ook niet om beursadviezen te geven. Dan weet je in ieder geval dat ze het niet weten. Niemand weet het zeker. Nee, maar al die Radio 1-beleggers die zitten natuurlijk aan de radio gekluisterd om van jou te horen wat ze nou moeten. En, dan geef je al die scenario's naast elkaar. Dat is een verkeerde adres. Maar misschien buiten de uitzending? Nee, dat doe ik ook niet. Nee. Oh nee, ik hoor wel welke Radio 1-belegger je bedoelt, Steven van Eyck. Nee, helder. Nee, hoor, Nick. Ja, maar het is ingewikkeld. Dankjewel voor jouw objectie in dit geval. Nick Wouters, dank je. Vanmiddag gaat er een film in première over de laatste dagen van het leven van Hannie Schaft. En aan die film wordt een lesprogramma gekoppeld. Hoe Hannie ben jij? Vandaar dat Jeroen Pliester hier dus is, voorzitter van de Nationale Hannie Schaft Stichting. We hadden het al eventjes na 10:30 over, Jeroen, van wat maakt iemand Hannie? Zij gaf je ook als antwoord dat je eigenlijk heel bewust bent van waar je voor opkomt, waar je voor staat. Ook al kan dat voor jezelf risico's hebben of nare gevolgen hebben. Heb je bij jezelf ook die vraag gesteld? Hoe Hannie ben ik? Ik stel hem geregeld. Heb je een antwoord ook? Nou, ik denk dat het van die situatie afhangt. Het is niet algemeen dat jij Hannie bent als een soort constante. Maar het gaat juist om bepaalde momenten. En als ik wel kijk naar het langere verhaal, is bijvoorbeeld wat ik doe voor zo'n stichting. Dat is een stichting van alle vrijwilligers. En ik vind het heel erg belangrijk dat wij dat wij de jeugd stimuleren om hierover na te denken. Dat betekent ook, dat zijn hele andere consequenties, maar dat je er heel veel tijd in steekt, je wordt er niet voor betaald, je geeft iets aan de maatschappij. Dus dat is een andere vorm. Maar waar wij het over het algemeen, ik kan het concreet maken, bijvoorbeeld hebben over, stel nou dat een kindje op school systematisch gepest wordt. Mm-hmm. En de hele groep doet vaak mee. Wat doe jij op een gegeven moment dat er één kind toch opstaat en zegt, ik neem jou in bescherming. Ja. En jongens, wacht even, stop daarmee. Terwijl die persoon niet weet, dat kind niet weet, hoe de klas dan op hem of haar gaat reageren. Het kan ook zijn dat jij vervolgens buitengesloten wordt. Ja. Samen met degene die gepest wordt. Nou, dat zijn eikmomenten. Ja, dat is ook het project waarom jullie dat met jongeren starten. Ja. En misschien als we dan bij die jongeren blijven en een belevingswereld, is het misschien goed om wel het verhaal van Hannie Schaft nog kort te vertellen. Ja, dat is bij sommige mensen misschien een beetje weggezakt, en zeker bij de jeugd. Hannie was een jonge studente, begin van de oorlog, dus 1940. En die was eigenlijk altijd al heel betrokken bij onderwerpen. Die was bezig op de 12e al met vrede, democratie, et cetera. Zij is heel bewust rechten gaan studeren, omdat zij later bij de Volkenbond, eigenlijk de voorloper van de Verenigde Naties, wilde gaan werken. En tijdens haar studie in Amsterdam had zij Joodse vriendinnen. En zij merkte op een gegeven moment dat de Duitse bezetters, die stapsgewijs waren die Joodse vriendinnen werden buitengesloten. Van je mag niet meer in het café, je mag niet meer door het park lopen. En een hele beroemde uitspraak van haar is, als zij niet meer door het park mogen lopen, doe ik dat ook niet meer. Nou, zij is vanuit die overtuiging is zij in het verzet geraakt en langzamerhand in het gewapend verzet. En wat het unieke was, is dat zij een van de weinige vrouwen samen met Truus en Freddy overstegen. Samen een vrouwelijke verzetscel vormde van gewapend verzet. Mm-hmm. Er waren denk ik misschien maar 4 of 5 vrouwen in het gewapend verzet. Heel veel vrouwen, overigens, dat moet ik er altijd bij zeggen, zaten in het verzet, maar niet gewapend. Maar niet in het gewapend verzet. Ja, ja. En dat is misschien ook daarin heb je dus weer gradaties van opstaan tegen. Want jij refereert zelf al aan het moment dat zij zich aansloot bij het verzet. In eerste instantie uit verontwaardiging ook die ontstond toen haar vriendinnen die beperkingen kregen opgelegd. Laten we even luisteren naar een fragment uit de film. Het is gewoon idioot. Onze Joodse docenten en professoren worden ontslagen. En Sonja en Feline mogen niet eens meer mee naar de film. Alleen omdat ze Jood zijn. Ze mogen zelfs niet meer in park of plantsoenen. Belachelijk. Nou, als zij daar niet meer naartoe mogen, ga ik er ook niet meer heen. Steven van Eyck, is het iets waarvan u dan denkt, ja, wat zou ik eigenlijk doen? Als een van mijn vrienden beperkt zou worden, zou ik daar meteen voor opkomen? Nou, nog erger. Wij hadden afgelopen week een vriendin op bezoek. En die heeft grote zorgen om een dochter. Die dochter is immers is op dit moment al ouder dan 30. Maar die is op jonge leeftijd heel erg gepest. En in die klas zat geen Harry. Is niemand opgestaan die heeft gezegd, het moet een keer klaar zijn. En we weten statistisch dat in de gemiddelde klas zitten gewoon twee kinderen die gepest worden. Dus het voorbeeld wat je geeft, en daarom is het ook heel goed om dit ook een beetje te gaan framen als hoe Harry ben je nou eigenlijk, geeft mensen de mogelijkheid om eens een keer op te staan tegen onrecht op een manier waardoor ze misschien wel een risico lopen, maar dat wel in een bepaalde context veel beter geaccepteerd wordt. Het deed me ook een beetje aan de Bob-reclame denken. En die Bob-reclame is mega succesvol. Die komt vanuit de drankindustrie samen met de overheid. En dan kun je vol trots zeggen, ja, ik ben Bob vanavond, dus ik ga voor jullie zorgen, ik zorg voor jullie veiligheid. Ja, okay. Hij voelt voor mij wel iets anders, omdat dan daarmee ook je eigen veiligheid, als het goed is, gegarandeerd. Ja, dan wanneer zeker, je weet. Ja. Ja. Of het zich tegen je keert, voor iemand die gepest wordt, opkomt. Want Jeroen Pliester, ik zit wel te denken, bij dit was natuurlijk dat die Joodse vriendin, ook dat ging geleidelijk aan, maar die mochten van de ene op de andere dag niet meer in het park komen. Als je het hebt bijvoorbeeld over pesten, dat sommige dingen zijn natuurlijk heel geleidelijk aan. En dat is denk ik wel ook anders. Wanneer komt dan dat moment dat je denkt, nu wordt zoveel onrecht aangedaan, nu moet ik iets ondernemen? Ja, kijk, je moet het nooit één op één vergelijken. Dat willen we ook niet. Daarom misschien ook even belangrijk om te zeggen, wij als stichting hebben heel goed nagedacht de afgelopen jaren, hoe kan je het oude oorlogsverhaal naar het nu brengen? En daar de dynamiek van nu. Want anders houdt het gewoon op, hè, voor jongeren die zelfs grootouders hebben die de oorlog niet hebben meegemaakt. En dan gaat, wij willen puur stimuleren, ga daarover nadenken als kinderen. Ga daarover in gesprek met elkaar in de klas. En dat je, dat is misschien het mooie linkje naar de Vreedzame Scholen. Hè? Het is een documentaire film, het is geen speelfilm. Documentaire film gemaakt door Deborah van Dam. Die Steven zal er misschien weten, onder andere over Kuyt, de beroemde voetballer, ook een mooie documentaire heeft gemaakt. Maar er wordt. Met die vreedzame scholen, ik weet niet of dat bekend is, maar dat zijn 1100 scholen in Nederland die een filosofie hebben om op een vreedzame wijze conflicten op te lossen in de klas en ook samen een veilige omgeving te vormen. Dus dit past voor hun perfect in hun filosofie. En uiteindelijk gaan we daarna ook uitrollen op andere basisscholen in Nederland. Wij wilden het gesprek ook alvast voeren, hè, om te kijken hoe leerlingen daarmee omgaan, hoe kinderen daarover denken. Dus onze verslaggever Thomas Schuurman die sprak met kinderen van basisschool Piet Hein in Amsterdam. Weet je waarom ik hier ben? Ja. Kun je dat aan mij uitleggen? Voor hoe Hanni ben jij? Ja. En wat betekent dat? Hoe Hanni ben jij? Hoeveel voor je andere opkomt of zo? Het is druk. De Piet Hein basisschool in Amsterdam is net uit. En we praten met een paar kinderen uit groep 8. Ik heb wel eens, toen gingen we buiten spelen en toen waren er kinderen. Die schelden heel veel met kanker. Alleen een heel goed vriendje van mij, zijn moeder is overleden aan kanker. Dus toen zei ik wel tegen hun van, jongens, wel even opletten. Want ja, het is niet zo leuk eigenlijk om te zeggen. Wat zeiden die toen? Toen zeiden ze, ja, oké, maar ze stopten niet echt. Maar later gingen we wel gewoon leuk met hun voetballen. En toen zeiden ze dat überhaupt niet. Ja, dat bij het voetbal hier op school, soms dan duwen mensen elkaar heel hard. En dan zeg ik daar wel vaak wat van. Ja, wat zeg je dan? Niet doen? Ja, van stop nou even, man. Het is helemaal niet leuk. Je hoort er veel stommer van. Ja. Dat was echt beste redding ooit. Wat vind je er dan van als je dat dan doet? Geeft dat een goed gevoel? Ja, het geeft wel een goed gevoel. En als je dan niet doet, dan wordt het weer van, oh, waarom heb ik nou niet gedaan? Omdat het dan, ja, het is dan gewoon, dan wordt het minder leuk. Aan de andere kant, het is best lastig, hè? Want ja, wat zou die ander nou tegen je zeggen? Als hij boos wordt, dan heb jij een probleem. Ja, daarom heb ik het ook wel een paar keer niet gezegd. Omdat er dan mensen zijn die dan best boos kunnen worden. En daar heb je dan geen zin in of zoiets. Alleen daarna denk ik dan toch van, ik moest het gewoon zeggen, ook al werd hij boos. En dan, het is toch, geeft een goed gevoel als je het toch gezegd hebt. Ik sta hier met een van de kinderen en jij hebt een hele belangrijke overeenkomst met Hanni Schaft. Weet je welke? Nee. Zoals Hanni Schaft heb je rood haar. Oh, wow. Ik heb altijd, als ik het doe, ben ik een beetje van, ja, Ja, want alles kan natuurlijk gebeuren. Ze kunnen je gaan slaan, ze kunnen voor alles doen. Maar dan later, als het is gebeurd, dan vind je dat altijd wel fijn omdat je het hebt gezegd. Wat vind jij belangrijk? Ik zelf probeer zoveel mogelijk voor de klimaatopwarming tegen te gaan. Want ja, iedereen moet op de planeet leven. En ja, het is ook onze toekomst. Ja, nou heb ik zo meteen een plastic flesje water bij me. Die is leeg en dan gooi ik die op de grond. Zeg je daar wat van dan? Nee, maar ik zou hem wel oprapen en in de prullenbak gooien. En geeft dat dan een goed gevoel voor jou? Ja, als ik dan iets opraap van de grond en ik gooi het in de prullenbak, dan denk ik wel, oh, ik heb het leven van een visje gered of zo. Zo zie je, het kan van klein naar groot gaan. Jeroen Pliester van de Nationale Handischaftsstichting. Is dit een beetje wat jullie hopen te creëren? Want jij geeft al aan, het is natuurlijk nooit één op één te vergelijken met elkaar. Absoluut dit. En ik ben ervan overtuigd, want dit thema, zeg maar, gaan we de komende jaren als stichting oppakken en op allerlei manieren invullen. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat jonge kinderen, waar ik me vaak over verbaas, waar die al over nadenken en mee bezig zijn en hoe verstandig ze kunnen praten, dat er allerlei dingen uit gaan komen die wij helemaal nog niet bedacht hebben. En dat is het mooie. Wij willen puur stimuleren om dat te doen. En de kinderen mogen het oppakken hoe zij dat willen. Ja. Als ik de film, de documentaire film er nog even bij pak, die thematiek wordt, daar wordt niks mooier gemaakt dan het is. Dus als die kinderen ook die film te zien krijgen, we horen net dat Hanny dus niet meer door het park wilde lopen met haar Joodse vriendinnen. Maar ze komt later in de oorlog voor zeer serieuze dilemma's te staan. Luister mee. Jan leert mij de kneepjes van het vak. Hoe je met een pistool en munitie moet omgaan. Hoe je aanvallen moet plannen. We voeren steeds meer acties samen uit en voelen elkaar heel goed aan. Maar ik moet steeds vaker dingen doen die eigenlijk niet kunnen. Ik weet natuurlijk dat NSB'ers en andere verraders slechte mensen zijn. Maar is het wel goed om ze te doden? Ik weet het soms echt niet meer. Dan heb je het over, je strijdt ergens voor, maar hoe ver ga je erin? Want Annie Schaft verliest ook haar beste vriend erin, Jan Bonenkamp. Uiteindelijk het laatste geluid wat we horen van de kogel die Annie Schaft doodde op de binnenplaats in de Amsterdamse gevangenis. Dus er zit alles behalve een eindgoed verhaal aan. Is dat iets, ik vroeg me af, wat voor effect gaat dat hebben op jongeren? Denken ze dan, ik doe het juist maar niet? Of zeg je, maakt me niet uit, het dwingt ze wel tot nadenken dat je ook als je ergens voor opkomt misschien jezelf in de problemen kan brengen. Ja, we proberen het natuurlijk ook klein te maken, want die vragen krijgen we wel maar vaker. Dit is van, wel, je schotelt ze dit voor, dus dit is heel groot. Klopt, maar die vragen krijgen we vaak van ja, gaat het alleen maar om oorlog en schieten en dood? En daar gaat het niet om. Nee. En die klik die maken ze. Je hoorde net aan die quotes van die kinderen. Als je het op de juiste manier brengt. Maar het verhaal zelf, en het blijven kinderen, vinden ze ook heel spannend. Mm-hmm. Dus het triggert iets, daar gaan we vervolgens over nadenken. Dat moet je een beetje begeleiden, vandaar die lesprogramma's. Ja. En vervolgens vergeten ze misschien ook wel dat Hanny is doodgeschoten, maar zijn ze met hun thema's van nu bezig en daar gaat het ons om. Ja, en of dat dan klimaat is of opkomen voor de ander? Helemaal eens, ja. Kan van alles zijn. De grote idealen of de hele kleine dingen op het schoolplein. Maar je bent niet bang van, zoals de documentaire film eindigt, van nou ja, als het zo uitpakt, dan blijf ik juist maar zitten. In plaats van dat ik vorige keer ben opgestaan tegen iemand. Als je bang bent, kom je tot niets. Dus ik geloof erin dat de boodschap zo krachtig is. En de test die we hier en al hebben gedaan. Vanmiddag is over de grote test. Hè, in Tuschinski, zijn we super trots op. Die dit jaar overigens 100 jaar bestaat. En net tot het mooiste theater ter wereld is uitgeroepen, zitten ongeveer 100 kinderen, ook volwassen, maar ook 100 kinderen. Dus ja, dan krijgen we het keihard rechtstreeks te horen hoe het op ze overkomt. Bijzondere middag dan dus. De première met het project eraan Hoe Hanny ben jij? Dankjewel, Jeroen Pliester. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Kees van der Laan is hier uit Gouda. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit in een goede week. Zeker. Met allemaal hele hoge scores. Oh, nou. Dus ik verwacht van jou ook. Heel wat. Doe mijn best. Zet hem op. Nederland belandt in een nieuwe fase van de coronabestrijding. Precies. Anderhalf jaar hebben we met de anderhalve meter geleefd. Daarom ben ik blij dat we per 25 september die anderhalve meter afstand als verplichting overal kunnen afschaffen. Maar dat betekent wel dat we mensen moeten aanspreken. aanspreken en elkaar moeten aanspreken op gedrag. Dat was toch niks allemaal opgesloten. Je vertrouwt erop dat het alternatief, het coronatoegangsbewijs, in ieder geval nog een drempel op kan werpen. Ik hou toch wel een klein beetje mijn hart vast. De anderhalve meter maatregel wordt dus per 25 september afgeschaft. Zo maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge bekend. Ook moet je vanaf die datum een coronapas laten zien om de horeca of bijvoorbeeld een bioscoop te bezoeken. Dat geldt voor de komende weken. En rond welke datum maakt het kabinet bekend of die coronapas ook daarna verlengd wordt? 1 november. Dat is inderdaad 1 november. Het werd gisteravond ook nog even grimmig rond die persconferentie toen demonstranten een lawaai-protest hielden. Bij welk ministerie vond dat plaats? Justitie en Veiligheid. Ja, ministerie van Justitie en Veiligheid. En ook na de persconferentie was het nog even onrustig. Buiten het gebouw werd bijvoorbeeld een vuurwerk en rookbom ook afgestoken. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. De politiek moet scherpere keuzes maken in de gezondheidszorg. Anders is die zorg straks niet meer vanzelfsprekend. En dat betekent dat je in ieder geval heel veel aandacht moet geven aan een goed personeelsbeleid, in ieder geval nu op de korte termijn. En als er niets gebeurt, dan stijgen de jaarlijkse zorgkosten de komende 40 jaar van 100 naar 300 miljard euro. Welk adviesorgaan waarschuwt dat het huidige zorgbeleid onhoudbaar is? Dat was de WER. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, inderdaad. Ze adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Een van de waarschuwingen van het WRR over de groeiende vraag naar zorgpersoneel is dat, want waar nu nog 1 op de 7 Nederlanders in de zorg werkt, zal dat volgens de WRR in 2060 1 op de hoeveel mensen zijn? De 4. 1 op de 3 zelfs. Dus meer dan 30% inderdaad. Als er niks gebeurt om de kosten te drukken. Vandaar dat ze nu dus ook aan de bel trekken. Vraag 5 is weer een fragment waar je naar gaat luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? De Kamer heeft hier goed werk geleverd. En daarnaast denk ik ook, meneer Grapperhaus is advocaat geweest. Weet ook precies wat het is als mensen 8 jaar te onrecht vastzitten. Dat is Gert-Jan Knoops. Gert-Jan Knoops inderdaad staat samen met zijn vrouw Carrie, de voormalige piloot Julio Potsch, bij. In een Kamerdebat over deze hele kwestie maakte demissionair minister Grapperhaus van Justitie gisteravond bekend dat Potsch toch een vergoeding krijgt van de Nederlandse overheid. Hoe groot zou dat bedrag zijn? 200 euro per dag. En dan kom je op? 6 ton. Ja, 600.000 euro. Klopt inderdaad. Dan zoeken we nog een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, waar hebben we het over? Wat bedoelen we? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee verdient. En gezien de hoge scores van de afgelopen dagen is het zaak dat je het snel weet. Je krijgt cryptische aanwijzingen. Dus geef een seintje als je weet wat wij bedoelen. 4. Een flinke verjonging heeft mij niet geholpen. 3. En mes scherp ben ik al lang niet meer. 2. Ik heb me flink in het zweet gewerkt, maar na 90 minuten was ik helemaal afgedroogd. Geen idee. 1. Ik ging gisteren met 0-3 kansloos onderuit tegen Bayern München. PSV? Nee, ik zie hier alleen maar vraagtekens boven het hoofd, volgens mij ook niet. Ja. Ja. Weet je het ook niet, Jeroen? Gaat het om de club? Of, ja, zeker. Ja, die hebben verloren. Ik duurt veel te lang. Barcelona. Ja. Ik heb het wel gelezen. Hier met al die kerels en die weten het niet eens. Met Memphis Barcelona. Erin. Ja. Voor jouw factor is dat jammer, want daarmee sta je op 6. Dus dat betekent dat je flink aan de bak moet. Druk ik mij subtiel uit voor die tweede ronde. Maar die gaan we wel spelen. De Nationale Nieuwsquiz. In welke regio is er opnieuw een vervuilende bacterie in het drinkwater gevonden? Amsterdam. Twente. Wat was de uitslag van de wedstrijd Maccabi Haifa tegen Feyenoord in de Conference League? Dat was 0-0. In welke Amerikaanse staat mag de democratische gouverneur toch aanblijven? New York. Californië. De AEX is vandaag voor het eerst in de geschiedenis boven de hoeveel punten gekomen? 800. Ja, de ambassadeur van welk land is niet welkom in het Britse lagerhuis? China. Ja, tot welke datum krijgen hulpbehoevende Afghanen van het kabinet om zich te melden? 1 oktober. Komende vrijdag is dat. Welke alcoholische drank mag weer worden ingevoerd in Rusland? Bier? Ja, champagne is het. Het NRC en welke andere krant verdwijnen vanaf 1 januari in de ochtend? Parool. In de middag. Het Parool, inderdaad. Ja. Welk land lijkt 2 ballistische raketten te hebben afgevuurd? Noord-Korea. Is goed. Welk land heeft nu al zijn deelnemer voor het Eurovisie Songfestival bekendgemaakt? Wit-Rusland. Nee, België. Je kan er maar alvast bij zijn. Met hoeveel procent is de koopkracht gestegen in 2020? 2%. 2,2, ja. En wie houdt vandaag de Europese troonrede in het parlement? Timmermans. Nee, dat mocht hij willen. Ursula von der Leyen is uiteraard het in dit geval. Duitse archeologen hebben in Lübeck wat voor voedsel gevonden tussen het puin van een bombardement uit de Tweede Wereldoorlog. Is je dat of niet? Nee. Heel bijzonder. Notentaart. Dat is dan weer een klein opvallend nieuwsfeit dat we niet onvermeld willen laten. 6 vragen had jij goed beantwoord in die tweede ronde. Overigens hadden we 1 op de 4. Nee, was fout gerekend. Sorry, ik word ter plekke, terwijl ik het zeg, nog gecorrigeerd door de regisseur. Dus je eindigt met 30 punten. Helaas. Okay.